کې مله غوډه بیا ته سړی چې غوړې یو مصیبت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من دو قرآن کریم دو فهم او دزدکل دو پارا سو اصول او سو مبادی مقاصد بیانول دو پارا دو دے چو قرآن کریم پا آسان طریقہ دا زمن رزدشی او ذہن تراشی دا غین من تعریف دو قرآن کریم اسماء دو قرآن کریم او حکمت دو نزول القرآن کریم بیان که بیا من داغی نرستو چو قرآن کریم دو دو قسم خلقو سر خطاب کئی یو منقاد او بل غیر منقاد غیر منقاد چاغا سلو ڈلیوی مشرکینو یهودو نصاراو منافقینو دو مشرکینو شرک لغوی شرک استرائی کی من فرق کرے ہو شرک پمانا دو برخداری صداری سرو بیا د شرک دو قسمونو شرک اعتقادی او شرک فعلی بیا د مشرکین او اقسام چې مشرک او د مشرکین او عقاید او عمل من بیان کا سلور قسمه مشرکین او مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالملائک مشرکین بالجن او مشرکین بالکواکب چه ده اللہ صدا مخلوق صدا جوڑے یا فرشتی یا انبیاء یا جنات یا ستوری دا غین اپس من دازے کرو که چه یهودو دا مشرکینو دا شرک اقسام اصل وجہ دا شرک دا غین سوا چه اللہ یو نو من لے بیا داغی نرستو یهود آغا ڈلا چزان تابدار د موسیٰ علیہ السلام گنا او حقیقت کے خلاف کا او دا اللہ دا حکمونو داغی پریتے داغی نقصانونا قرآن زی پزی زکر کئی او منگ داغی زین خودلو نسوارا دا میانو زان تابدار دی عیسیٰ علیہ السلام دا دن گانا او چچاو تصوی نو عرب منل د خو او د بد تمیز به نه کاو او دا غي نقصانونو پلیتای قران ذکر کئ خصوصا آل عمران کې بیا منافقینو سلور مډلا چداغي د زړه او دا غي د خله وینا یو نه دې پاس کې کوټه ده اولائک هم المو اولائک اولائک هم المنافقون دا منافقان دی یعنی دا کوٹا دی پموز کے کوٹا عبادت کے کوٹا درس کے کوٹا کوٹا در کوٹا دے پار سے کے وعدہ کے کوٹا منافق دا غنہ کروالے ختم شویلے و کوٹوالے پاہی کے راغلے بیا اصول مهمہ اغات مقاصد ات مزامین چه سلورو تا مقاصد اربع ہوئی اثبات توحید اثبات رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالآخرہ توحید باندے منگ بیان کریو چه دا اثبات توحید دا پارا دولس طریقے قرآن ذکر کئی پا دولس عنواناتو توحید ثابتے چه توحید اکلا ثابت کا نو د مشرکینو اعتراضونه په توحید آغا نه او دا غي مون بیان کړو یو اعتراض بدای دویم بدای بیا په اثبات د رسالت مون بیان کړو او پاره اعتراضونو په صداقت د قران په ایمان بالاخره او بیا په مومداتو کې سلور اولو ته مقاصد وی او سلو رستنو تا ممداتوی مضبوطو ان کی داغ سلو رو اولنو جہادو فی سبیل اللہ جہاد دکم فرقو سلو سلو پینز فرقی من ذکر کرے پا مختلف طریقو باندے پا کم وقت کے او کل جہاد اولوی جہاد کم جہادو وجاہدو ہم بیہی جہادن کبیرہ او د جهاد دیالس اقسام منگا اغه خودلو او فضیلت د جهاد بیا انفاق فی سبیل الله چې د الله د دین د پاره مال خرج کړي مالو لګوي کله کله پاره مستقیم صورتونه وروړي او کله ایسی او کله آیاتونه لکه حدید نا تحریم پورې د الله صورتونه په مضمون د خیرات انفاق لګي حدیث کې موږ پنځه واجب بیان کړې وې د انفاق بیا د تنظیم د جوړولو د پاره چې تنظیم د مسلمانانو جوړې داغه بس قواعد دي نو آل عمران کې پنځه اصول او پنځه قاعده سورته مجادله کې درې قاعده نور سورته کې بیان د تنظیم راځي چې یو سره تنظیم د مسلمانانو نمنی هغه د سنن قران نمنی ها پا تنظیم د مسلمانانو کې به شاملې کی او دا غي دل سببای او سرورم آداب دي پاداب وزان برابر کا الګه حجرات او نور سورتونا سورته نور گمراجی آدابونا سورته حجرات گمراجی ادبون د معاشره د سمولو د پارا آداب نهایت ضروری داجې پورې موږ بیان کړو نننی سبق یو موږ داجې کړو چې کله قران کریم یو مسله ثابته ای نو داغه مسلې د اثبات د پاره قران په سلوټ طریقې ذکر کړي د اثبات داغه د پاره سلوټ طریقې دي یو طریقه دلیل عقلی چې د انسان عقل دا خبره مني چاو دا خبره صحیح ده دویم دلیل نقلی چې پاره خبره نقل د پوخانو راغلي کده کتابونو نه ای کده انبیاو نه ای او کده نورو نه ای خو چې نقلی او دریم قسم د اثبات د مسلې د پاره دلیلی وحی چاله حکم پاره کړي او سلورم د اثبات طریقه وا الحلف قسم کول حلف په معنا د قسم نو دا سلور طریقې وی د اثبات لپاره یا دلیل عقلی یا نقلی یا وحی او یا الحلف قسم یو صورت کې دا پیژندل ضروری چې مقصد د صورت دعوه د صورت محور د صورت سمره د صورت دا د صورت مقصودی شی اګه د صورت مقصد تاو پیژندل او په صورت کې دلائل واقعا زواجر بشاره تخفیفات دا مقصودی نه دا په یو مسله ورکه په یو خبره ورکه نو خبره په جاندل ضروری وي هغه تا مقصد او دعوه د صورت وای که ار یو سیدی خدای د پاره ای حکل کلا دلائل پیش کړي په اثبات توحید باندې اول دلائل بیان کی او بیا توحید او سورۃ المؤمنون او بقرہ کی توحید ذکر کی نبیا پاغے ادلہ بیانے سورۃ بقرہ 21 نمبر آیات وګورئ اول دعوت توحید او بیا پہ دلائل کلا کلا دلائل بیان کی او بیا پہ دعوت توحید تفریق کی دعوت طریق قران منت ذکر کئ سورة بقرہ 21 آیات وګورئ یا ایو الناس اعبدوا ربکم اے خلکو یو غنئ خپل رب لرا توحید منئ د خپل رب توحید در بول عزت منئ نو پاره دلائل الذی دا رب خلقکم چې پیدا کړی تاسو یو دلیل والذین من قبلکم اواکسان من قبلکم چې په خاص تاسونو هغه پیدا کړی دریم دلیل الذی جعل لكم الارض فراشاً دار عبادت او توحید منی چې زما کې فرش کړی دا او سما بنا او اسمانی چت کړی وانزل من السماء ماء اور اوری د برنوبو ری دا دلائل پی تفریق لا پچا بانی پا مسئلی دا توحید بانی دارنگی مومنون کم ذکر کئی چکلا مسئلہ دا توحید بیان کی نو پا مسئلی دا توحید دلائل بیانی او کلا کلا دلائل بیان کی او دا دلائل نرسو پی مسئلہ دا توحید تفریق کی لکه صورت مومن اگور تاسو سور مومن سری رشتم سی پارا آیات نمبر 64 اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء صورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات اللہ عزاتے چھ گرزوری دی ساو زفار ازمکا برقرارا زمکی دلہ برقرارا ساتھ لے دا او اسمان چھت سوور قوم او شکل درکڑی تا سلا نسخ است شکل درکڑی دی فا حرم ہا ورزق قوم من طیبات لقد خلقنا الانسان فی آسن تقویم ما انسان خستہ شکل کی پیدا کرے دے دلتم ہوئی فی آسن سورکوم گورا کہ یو انسان دیرم بدرنگی و توری خواغا دانو جز خرابی ما زما زان خوخ نرے اگا تا خپل رنگ خوخی کاغ توری کزیلی کشینی کسپینی ویزستا سپینوالی سکم زما دا توروالی ما تا دیر بہتر دے فاسنا سورکم ورزقکم من الطیبات او انفطار کی براشی یا ایو الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک فساز مشام شکل کے پیدا کرے تعالی اللہ خیستہ شکل ادھر کرے خیستہ چول ادھر کرے دلہ پاسنا سورکم ورزقکم من الطیبات اوس که چرته مونږ یې داسې پیدا کړی زمونږ سره داسې کته کړی وی داسې لکه دلې و داسې ساتي اپ سلوړو په داسې په ډونګو روان وي ها مونږ سره سوره احسان کړي سترګي د مناسب زینا اغه لا ورکړه په شان د لیټونو چې دا لایټونه دي په خپل کار لاسونه پشان دا وزر ہوئی لاست مخوضا وچه روانی زان سر جخ اونی سا روان تا دی بیا مزلو کنو دا وزر ہی دی معمولی خوضیگی نو پا دیتا روانی چه سمنی زیر خوده رونو با دیر تیز دی تا دا سنو دا سر جخ اونی سا تا دی بیا لار شی لیم نشی او چه دیفا مزل بزی بوچ گیگی بیا آلی یو سیس که اللہ پل پل حکمت گرزو لی دو خوراک او دا غذا سمن سخ شیر اکلک خلی ته کا غاخونو ته نو هغه بدل دلای دا خپل ماشینان دي بیا جوړ ته کې دل شي لال شي ګیره ته ال ته بیا خپل ماشینان لګیدلې دي هغه خوراک په مختلفو ماشینانو باندې بیا روان شي غټ ماشین لګیدلې دا غټ ماشین نه بیا دا خوراک چې کم دا غیر وینې جوړیږي نو هغه لته ځي چې دا غیر نه هم باجی وینې دا غیر نه پاس کیږي بیا رګونو ته ځي دا غیر چې کم خص ګن مندوزی نو هغه په کلمو دا هغه پلکوسو لری پای کی جمع شي اوی کی تاویږي را تاویږي ولې وقته کلمی چانیږي لکه څنګه چې دا غنم چانیږي رسنا دا غتره شر ګوندې یو خواوزی ولا دا نه بل خواوزی غته دا نه بل خواوزی بوس بل خواوزی نو پا کلمو کې خوراک واولی رواولی غټه کلمه دا والا کلمه دا بیا بیکار اغه نه پس بیا دا غ خپل فلزین دی واغه ته بیا جو بیا بار خارجی دا رنګ یو بو دا اغه خوراک نه او بو نزاغو بو صداغه نه وینه شولی صداغو بو نه پنور چیز کې ملاو شي او چې داغه نه کمی فالتو شي ناغه بیا پنورو ها پکنو پنورو سلالو باندې بیا روزی او والا بوتی جوری دا دن نا مشینان کرش بیا بار روزی دا فالتو شی گورا ورزقکم من الطیبات شکلیم در کرے ورزقکم من الطیبات رزقنیم پاک در کرے او سو شابا تالتے خورا شابا داشت خورا بدا چاپلارو خوری سرخ استا غذا مزیدارا غنم و دجوار و روٹے او گورا پیکولی و کباب نور سیزون دا غی مناسب اللہ منگل پیدا کرا او آغا من دو خورو آغی نرست مشنان بیا کار کئی د پوز خپل یو حکمت دی کدا پوز ردا سے بند کلا لگ وخت پاره وګوره بیا سره اخلم بند شي ته بس سړی بیا ملي کینو اوا ټول بند شي اکسیجن د ار یو سیز الله خپل خپل مقام باندې پیدا کړی دی ورزقکم دا ال پته انسان ته لګي چې کلا آلات کار پری دي سترګې کار پری دي الکه و سترګې خلوی نه مت ته غاخونه کا الگ غاخونه هډل لوي نعمت دی بھائی چې غاخونه می خراب دي نو ژوندې ژوندې روټي تیری کې مېدا مې یارو خراب وي وګونه کا الگ بیخي سناړو بیخي دا هم یو لوي نعمت دی ها مېدا خراب وي دن الگ مېدا مې یو ډل لوي نعمت دی زړه خراب شي نو بیا هو ارس نظام غلط شي بیا اهو رئیس العزار اهو هدارنګي دایو یو نکو ګورا یو یو رگو گورا چی یو نقصانی چی نصور بدن تے تکلیف کی بارال ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ خوفدی کے منگا ناشکر ہوئے منگ دا اللہ سے شکریہ ادا کر چی اللہ پر منگ دا دلوی احسان کرے دے چی منگ لدے ہر ہر عضو ہر ہر اندام پا خپل پل مقام پیدا کرے دے اواغا دے بیا منگ تا خیستا کرے ہم دے اواغا تا غذا ہم ورکے دا ویختری دا ویخت په سر مړه کیږي سر هغه خرابي ولې کدا سر گنجې دی پوه نو هغه د ویختو خپل غذا ده هغه وینا او هغه خوراک ویختو تم رسیږي هغه خوراک او هغه اوبه هر یو جز ویختو ته دینو کانو ته چې دې د وکاو ته خوراک نه ملایوي کدا بیا غټیږي څنګه مو غواړ چې په خپل حالت کې داسه راو روان دي غټیږي دا خپل مقام نه اوزي اخراکونو په وجه باندې خوراکونو طاقت دورې چې الله ارزښتای طاقت او هغه زور داږي اور کوي پوه شي سپینو وختو ته سپینه غذا تور وختو ته تور غذا او سور ته سور غذا الله ادن په ماشينانو باندې مختلف غذاګان پیدا کوي او ارزښت خپل خپل غذا اگر صحیح ورخه ورزقکم من الطیبات ذالکم الله ربکم دا صفاتون والا الله رب ساسره دا صفات والا دینو فتبارک الله رب العالمین بخیر چول والا دی الله ګور ذالکم الله ربکم دلائل بیان کلمہ کې زمکه برقرار پیدا کړي آسمانی چٹکڑے دے شکلی خیستکڑے در تا رزقی در کرے دے نزالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین مسلر توحید پہ تفریق لام زالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین دارنگی دا دلائل بیانی اس دلائل چدری قسمو عقلی نقلی وحی او الحلف دلیل عقلی کم دلیل لے دلیل عقلی اگر دلیل چې انسان عقل اغمانی چی آو اللہ اسماؤن پیدا کری دی او خالق شتا زمکی پیدا کری دی زی پیدا کری ما زمان مشران پیدا کری دی دی انسان عقل دا خبر منی نقل تا محتاج ندی او دا دلیل عقلی بیا درې قسمه دي دلیل عقلی محض دلیل عقلی اعترافی او دلیل عقلی مسکت للخصم دا درې واړه وکړه کړه قران کې موږ ذکر کوو چې دې صورت کې زیاد د دلائل عقلیه و دي او دا دلیل عقلی اعترافی دي دا دلیل عقلی مسکت للخصم دي نو چه تا پا دی پویی چه دا دلیل عقلی محضه ستاوی دلیل عقلی اعترافی ستاوی او مسکت للخصم دی با نظام پویی که دلیل عقلی محض ممح ضاد دلیل عقلی محض محض دیتا وی چې انسان داغی په منلو کې مجبور دی خامخایمه داغی د منلو نه چاره نه خامخایمه نه چې څوک ورته وی لاغی قبلو ته دې تیار وی خامخاغه منی لکه موږ دغه آیاتونه رواله او سورته بقره 21 نمبر آیات یا ایو الناس عبدو الذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ما کلمه لسبکی دا ومنی چې زما یو خالق شته چې زی پیدا کړی ما ما مشرانی پیدا کړی دي زمکه فرش کړی دا اسماني چت کړی دي اسمان نو برابر دی ها د دې په منلو کې دې مجبور دی خامخا به منی چلی مې نو سبا کوي منل ضروری دی دارنګي دلیل عقلی محض د دې سورته بقره یو سن سلوش په آیات وګورئ الہکم الہ واحد الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نپدی دلائل پیش کی بیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون دا دلائل اتم دیتا دلیل عقلی محض وی چې دا منی چې اسمان نو زمکی پیدا کړی دی تبدیل د شپې او د ورځې راولي د موسمونو راولي وګورو موسم گرمایش تر روان دی د یخ نه نه آتشته دریابونو کې روان را پېدی مخلوق تور کوي زمکه تازه کوي باران اوري بادونو راولي د مختلفو طریقو نه مختلفو طرفونو نه او هغه وریځ جوړې په میند بر آسمانونو کې دارنگی صورت نحل گور دلیل عقلی محل دلیل عقلی صورت نحل کی زیاد دے محل دون شروع کئی دویم دریم سلورم دا آیا دونا اتم دولسم دیال لسم سوال لسم پارا صورت نحل آیات نمبر دریم اول در اول مسئلہ توحید بیان کی انہو لا الہ الا انا فتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون خلق الانسان من نطفہ ما انسان دے یو ساس کی نے پیدا کرے رہے اول من الانسان انا خلقنا من نطفہ فیضا ہوا خصیم مبین ما انسان د یو ساس کې پیدا کړي او د مالا شریک پیدا کړي او جګړې بیا کړي مراد الله نازولی شه الله یا واکه زمان نائب نو چې تمه پیدا کولې بېمانه او چې تمه پیدا کړي نو زما بالکه جګړې کې د الله نائبان دي خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين ناګاوی دې جګړ ما وکارا ولنعام خلقا لكم فيا دفعم دیتا دلیل عقلی محض وی چه انسان پو منلو دو دی که مجبور دی لکن فیا دفعن و منافع و مناتا کنون و لکن فیا جمالن حین ترحون و حین تزرون والخیل والبغال والحمیر لترخبوا وزینا خرا قچر اسمی میں للا پیدا کری چه پاغی سرلی گوا خائص به حاصل ہوا زین کرے آستے تچترال پرونو کی روانی پاغا درود کی روانی آو انسان پی سوری اصور مزا کہی رہے ترکبو آو زینا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ بیا دلائل لسم گورے والذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فی تسیمون بیا حدا قسم قسم دلائل فنزل لسم آیات گورے بیا التم وی وَعَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَنَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تَهْتَدُونَ تَهْتَدُونَ تاسو پاره هدایت حاصل کړئ. دارنګه د دې سورته نحل دلیل عقلی محض آیات نمبر 66 وګورئ شپږ شپږ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً يَقِينًا تَأْسُلَا پډنګرو کې خامها ساجم شان عبرته زناور تو ګره کنا ساجم شان عبرته نسخي ګم مما فی بطونی ممن فرسن ودمن لبنن سکومن پتا سو داسنا چفګړو دې زناورو کېری پمن د خوشانو دمنو کې ممن فرسن ودمن لبنن خالصن سائغ للشاربین مشینال لگردی دننا پیری خواگر پیری خالص ویلکا پی پسری رو کرده دنو خود سی پی کلی ملاو شو وقتی آیاو ویلی خواب کرده دن مال چی مولانا سی اپنی خب پی گورم زکم مل پیک چی زنس که مال چی مال خب پی اولا گورم آ چی خب پی پایم کم دے خمیلا وی گیا را گردن حاضرن دو پایو دے نو تشوب دی یا پا کی پودر دی او خرسی پا غواو پا میخا علاکہ دا میخی پایی دی دا پای دیر کم ملا وی گی اصل و انا لکم فلنعام لبنن خالصن سائغ لشاربین اگورا مشنان دن لگی دلی صفا پیت روزی آغوین هم جوری گی پاگی که غوخ هم جوری گی ادوکی هم جوری گی داغینا لاواز پین پیم تی جوری گی غوا گرمی گی بیدی تو گورا خلی دشنو آخا نسکلی دی سپینی با نو یو طرف تاوینی نو بل طرف تا خوش آیا منز که تی صفا شدو گورا خوراک شن بوتاوی خوال لیدا کوترا وانده خوال لیدا سپینو بی پس اسکلی دی او آغی نروستو گورا تالا صفا پیدر کئی اغم خپلا غذا حاصلی او د خپل غذا نا علاوه تالا سپین صفا پیدر کئی پیو که کچن ملاوی پیو که ماستن ملاوی پیو که شوملین ملاوی گی دا خسته خسته سیزونا دا تاله ملاویی سورا بختوری لبنن خالصن سائغل شاربین گورد یوش نسوز نوزی یو پیدی که نا پاکه که پیروی جودا پی جودا پیروی کی نور سا دا غم اغوا چون دا غینا ماست جورشی پیو نا چه جورا که پیو نا لسی جورا که دا پیو نا نور سیزونم جوڑی جسم تی جوڑی آواغی کی معمولی سیز ملاوٹ گا لو آغی نبیا ماستا آغی نبیا شوملی دا شوملو نبیا کچھ دا کچھو نبیا غری دا غری خی بیا پا ارسیس کی استعمال آوا بگای او ڈاکٹر ما سمشورہ کور آغا سنما تیوی کورکمنو گورا او سوچو غری او سوچو غری کورکمن سنم ملاوٹ کا ایا او سیز پاره ما دا او خو دا چدا سیز ډیر فایده مند دی غولی ګورا خصوصه غولی مې سوچو غولی کم دی ملاوی نو سوچو غولی ها زګر نو خو دال دانو خو ګند دی کنه سوچو خصوصه ای صفای نو کوچ نو وزي نو دی پویو کې الله وی لبنن خالصن سائغ للشاربین او ګور اشتیاق کو خستا پیدا ملاوی کې صفا چې پي خستای نو چیم خستای چې پای صفای نو شوملې مزیداله اچھا تشمل اوټه پودری غندونه پړبانی پوج غردیا وا ان لکم لبنن خالصن سائغ للشاربین دا ها ادا کچې ده ها احمد جهان نه نور جہان وقتی وی گورا ذکر دیتم دیر ما چه خب پای ملاو شی پای چطا ملاوی گی خب میزان لارے کامیاب که چطور ذهن که خورداؤ زمانگ دا پارا کرده دی پایو دا پارا ها لبنن خالصن سائغن لشاربین صفا پای صفا شی خورا سکا دیچه بازار تزی میلی تزی علی کده میلی که ارزان والے ارزان والے نی سریع گندی میلے شی چې استعمال لکھے واپس کے ابر ما سے بوٹ ویغ سے میلے گی ریغ سے نہ واپس کم نو سکے اور سرا میلے گی بے گن موسم والا وا بے کار آپ تو چلے جاتے میں واپس کو دکاندار ہو سب ہم سلنگ درشن موایا کئی میلی والا خوشر موہیا گزار گری یار سر آگا سکے واپس کے بےکار سے دربار نو چې کم ځای کې مچان دی دي کم ځای کې ګندګيري زیاتې ویل کدا شي ارزان دی نو هغه ولې خوري هغه ولې سکي پوش صفا لګوخرا لګ اسکا او چې صفائی لبنن ګور خالص ویلې خالصن سائغ للشاربین دې ته کم دلیل اخلي وي محض ته مجبورې دا هغه منلو نه ایک ته منی او کرم چې واخه وبور کې نو پای بدل کوي بس کته غواړي او کته نه غواړي پای بدل کوي نن چې زنه والم پای لګینه هغه پای نه در کوي نه مجبور ته له پای در کوي او ستا خو هغه کې خرسه او کو خوري او کو گزاري او کار سکے خو پای بدل کوي مجبور ای ومن ثمرات النخيل والانام دې تم دلیل عقلی محض میوی تا کړلې دي بوټي آبا تعالی په خپل ته میوه در کوي اس تا خواه دا کتاغا میوه زائی که کشوکی و کخوری و کخرسی اکو گرده کاسا ہو سرکی خو طالبا تم مجبوری جاگا تیم راشن و خورمانو اولو چو گل کرده او معمولی دانی شروع کری دی ہو سر اس کتا غواری و کنواری پا اخبر تیم مانی تالا اخبر سیز در کئی مجبوری در آگئی دا منی رو رخام خوابت دا منی چه میوه باور کئی انور د رب کار دے چې پخیه او کچیه او غورځیه او کار زکه خو میو بدل کئ و من ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ورپسې بیا او اوه ربک الا النعل ان تتخذ من الجبال بيوتا مچیت وګورا حکم کړي ستارم مچیت ان چوهه کړه مچیت جبريل نو ډارې کړي چلار شاه او مچه تا حکم کا واحی وکنا واحی پا مانا تا چا سدا رب جی حکم اللہ حکم مچه تا کرے چا جوڑواد غرون کورونا غر کے سمستو کے او تنلو کے تنل چی گنا پائے کی گبینان واجے سمستو کی بودو کے وامن الشجر ومن ما یارشون او د بوټونا اواچ دې په خېږي سپرونا زما شومه ما زمنګ یو برانډا وا هغه برانډې صدا ها مچو ګبینو چولې ډېر خېستا ګبینو دارنګي ونه وي ونه کې ما دې ګبینې ګبینا لیدلې اوس چې څه پرې دي اوس هغه ونه منګه څنګه کټ کړه هغه څنګه مکرلا چې کله ګبین پوره شو او دا غنه مون پوره بیا هغه ګبینو خکړو اوس نو میو تو وګورا وګورا مچو تا خلې دې ګلا نسکري دې وبو نو حالکې کې رضا نخره کې ګبینان یو کې ګور ځان دې بچکوا ها کله باندې ټکې و لگاو کنه نو بیا وو ټول پرسې دې دا کار لشیم دا ګوره لاشي خراب ده کنه ا وګور مچې دا خلې دې ګلان مشکري دې وو نو لکې کې رضا نخره کې خسته کې بنا نه او روان دي پلار او دومره منظم تنظیم لري کله معمولی دې یو کسره و چېلل نو بیا در نه سر ګوري نه ده لخپی ګوري او منظم زبانه راغونډيږي بیا دا نه وځي خیر سره گزاراو کنه کپستر کې دلته ټک دړک که په پوزا که په غوګه که په مخه ابي دي پری دي او نه دي بیا پاغه صادر کې تخلاص یې دي او کړي رمضان پټه را پټه داسې تنظیم یې دي موایا د مچو تنظیم ډېر منظم دي ومن الشجر ومما ايو زميګتون ډېر واره سيزونه دي خو ته منظم تنظیم یې دي د میګتون باندې پکې را بیا ګورا او چې د خرو تنظیم نشته نو بس حقه قد دی خو که یو نه دی دانگ را اخلاص گنو یو یو خواه منده کی پل پل خواه منده کی آنو پتہ اندلے گی بیا دا دلائل عقلی محض دویم قسم دلیلو دلیل عقلی اعترافی اعتراف اقرار تا ہوئی چه اقرار ستا مقابل کئی پاغی بانی چه تو کم خبر ہو کی نستا مقابل موی دشمنا ولک خبر سیدہ غا سیدہ لکه صورتی عنکبوت گوری تاسو سورت عنکبوت آیات نمبر یوش پیتا یوشتم پارا وَلَا اِن سَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ شَمْسَا وَالْقَمَرُ کَتَ پُوزُ كِرِدَيْنَا چَا پِلَا كِرِدِي اسْمَهُمْ نُوزُمَكِمْ وَسَخَرَ شَمْسَ وَالْقَمَرُ چَا تَابِي كِرِدِي نُرَسْقُمَئِمْ وګورا د اسمانونو زمکه پیدایش والا څوک دی د نورو سپوږمۍ مسخر څوک دی لیکولن الله نوستا مقابل مقرار کی چې او دا پیدا کړی دی الله وګور مشرک ستا مقابل نه دی ستا دشمن نه دی هغه مقرار کی چې او د پیدایش او مسخر الله دی بیا ولا انسان تهم من نزل من السماء ما انا درش پیدا کته پوزو کړه دی مشرکینو نا سو کړه د برن اوبو برن باران اوبو سو کړه لیږي فایا بیل ارضا من بعد موتیا نو تا د کای په دې باندې زمکا فزو شوال زدینا وګړه باران ورولو والا سوک دے پاغه شینکو دزمکه اغا سوک ده نستا اغا مقابل بوئی لیقو لن اللہ خامخا وائب دی اللہ اللہ دینو دارنگ لقمان 25 کی او زخرف کم رازی دیتا دلیل عقلی اعترافی چی اقرار کئی پاگی لقمان 25 زخرف نہم درین قسم دلیل و دلیل عقلی مسکت للخسم چه مقابل ستا په خبره چپ پاتې شي ته خبره وکي نو هغه سکوت وکي جواب ورسره نه هغه ته دلیل عقلی مسکت مسکت وي چپ کېدو ته للخصم مقابل چې ستا هغه مقابل هغه چپ پاتې شي په دې خبره باندې دیتا دلیل عقلی مسکت للخصم وي او دا قسم دلائل سورت انعام کې ډیر ذکر کړي سورت انعام دو دسم آیاتو بوری سورت انعام آیات نمبر 12 قل لمن ما فی السماوات والارض واد چا اختیار کیا سچ پاسمانو کی روزنو کو کیری وایا للہ علیکا برا اخکتا اختیارات دا چا چلی گی نو دے بغلش دے بغلش نو پیغمبرا قل تورتو آل اللہ خاز اللہ چلی گی غلی گی گا ما قلور زنو کی لیقولن نوی سیقولون نوی دلتا غلش نو قل اللہ پیغمبرا تو آ خاز اللہ اختیار دے غلی گی گی ولی قل اللہ کتب علی نفس الرحمہ لکلی اللہ پخپل زان میرا بانی اول بیا حضی پزی ذکر کئی آیات نمبر سلوی اختمو گوری بیا آیات نمبر 40 قول رائے تکم ان اتاکم عذاب اللہ او تکم انسا اغیر اللہ تدونا ان کنتم صادقین دے بغلی جینو بل ایاہو تدو بلکہ خاص اللہ دا تاسو را مدد کوئے خبر را کے کرا جیتا استاذ عبداللہ یا را جیتا استاذ قیامت نو بید اللہ نبا تاسو را مدد کوئے چگی بورتا وحی نا نا بل ایاہو تدو نا بلکہ خاص اللہ تا بچے گی وحی مخلوق تا بچے گی بیانے وے نفائق شبو ماتدون لره کئی با آغا مصیبت کتاسو چغی وائی پا طرف دا آغی باندی دارنگی دریش پیت آیات دو صورت دی صورتو گوری تریاسا دلیل عقلی مسکت للخسم قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر وا سوب بچکی تاسو را تیرو وچیو دریابونو نا تدعونو چرابلی تاسو آغلرا تزروان پاجزیو پرو باندی لائن انجانا وائلی کمن قصاص بودی مصیبتنا نو خامخا شبمن من الشاکرین تابدارو دے بغلیشی نو قلی کئی گا ما سوگ برا مدل کوئی قل اللہ و آیا اللہ ینجیکم منا خلاصی تاسوبات ادی مصیبتنا و من کل قرار مصیبتنا قلی کئی گا ما سریا او آیا اقرار کچا اللہ ما بچ کئی ددی صورتی انعام یو نبی نمبر آیاتو گو رئی اکان میں وما قدر الله كقدر قالوا ما انزل الله دا په کوم خبر پښتو دلایل دلیل عقلی مسکت للخصم چبکی دن کې رستا مقابل تعظیم وکړه خلکو د الله پر تعظیم د الله اذ قالوا کل چوی دی ما انزل الله ولا بشر من شيء نظر الیګری الله په یو بند سم صلا قلوا ما انزل کتاب چار آلیگلی کتاب آغا جا بی موسیٰ نورن چراغلی و پاغبانی موسیٰ علیہ السلام رناوالا وَهُدًا لِلنَّاسَ آغِدَایَتُ دَفَرَدَ خَلْقُ تَجَعَلُونُ قَرَادِيسَ تُبْدُونَ وَتُفُونَ كَسِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُ وَأَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ نُقُلِ اللَّهَ دا جواب دے دا وا من انزل الكتاب پیغمبر ته پوسو کا چارا لګلې دی کتاب نو دې بغلې شي نو چې غلې کیږي نو پیغمبر ته ورته وا قل الله او الله را لګلې دی غلې کیګم الله را لګلې دی ها ثم زرهم فی قوزهم یلعبون دا دلیل عقلی درې قسم بیان کړم دلیل عقلی محض چې مجبورې انسان دا غي په منلو کې دلیل عقلی اعترافي چې ستا مقابل دشمن اقرار پاره خبره باندې کوي او دلیل عقلی مسکت للخصم چې ستا مقابل پاره چمکی دویم قسم د اثبات توحید د پاره دلیلی نقلی دی نقل د پوخانو نه چګورا ها تدا خبره چې کې د توحید دا مسله دا ذکر کوم دا ذکر بیانوم او په دې نقل پیش کوم انبیایو بیان کړوا هغه وحوش او طیور بیان کړوا هغه حق پرستو بیان کړوا فرشتو بیان کړوا اوس یو یو من دلیل داغه نقل پیش کو چې نقل وی دا انبیایو نه نقل وی ها دا فرشتو نه نو دا نقل من الانبیاء یا با اجتماعی وی یا با نقل من الانبیاء انفرادی وی یو یو پیغمبرنا یا دا طولو پیغمبرانو نا لیکن دا طولو پیغمبرانو نقلو گو رئی اجتماعی نحل لوالو وی آیات نمبر 36 شپک دیر سم آیات دو سورت نحل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ سوال لسم سپارہ آیات نمبر 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ تاکہ لے گرے ما پر امک یو پیغمبر حر امک ما یو استازے لے گرے او پدی أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ چه عبادتو قید اللہ وجو تنبتو او ځان بچ کې د عبادت د غیر الله نه پدې پیغمبر لګلې او هر یو علی عبد الله وجنب توت دا لنګي سورې انبیاء 25 آیات وګوري نقل مې انبیاء اجماعي اتفاقی ټول انبیاء پدې اتفاقو وما ارسلنا 25 آیات 25 وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. مان دے لے گلے ستانا پوخایو پیغمبر پیغمبر میں لے گلے او پدے نوحی الیہ ما بحکم کا آغا پیغمبر تر دے خبری یقیناً شان دادے لا الہ نشترے بل حاجت پورکول والا بیر زمانہ حاجت پورکول والا زیمہ آغا پیغمبر میں پدے لے گلے او دے فابدون نو زما عبادتو کئی زما بندگیو کئی ہر پیغمبر میں پدے لے گلے ہو. دارنگی صورت زخرف ہو پنز سلو اقتمایات اگور زخرف وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَاتَ يُعْبَدُونَ. آیا ما لے گلے تپوسو کا دا چانا چمالا لے گلے استانا مخے وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. تمامی انبیاء نقل کلا کلا نقل دے یو یو پیغمبر بیانے چھ یو یو پیغمبر میدان کے ولال لے او چغی ہوئی دلیل نقلی انفرادی من الانبیاء یو یو پیغمبر نقل پیش کئی لیکن سورت اعراف پیتم آیاتو گو رئی لقد ارسلنا نوحا الى قومی اتم سپارا سورت اعراف لقد ارسلنا نوحا الى قومی فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ تاکی لے گلے ما نوح علیہ السلام پل قوم تا ویلو اغو ایز ما قوم عبد اللہ عبادتو قید اللہ توحید من اید اللہ ما لکم من الان غیرو نشتری تازو پارا حاجت روا بید اللہ نا حاجت پرکون والا یو ذات دے ما لکم من الان غیرو. ورپسی فبل رکو کے دبل پیغمبر نقل پیش کئی پینزش پیتا ہود علیہ السلام نقل پیش کئی وَإِلَىٰ آدٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ آدٍ أَوْلِيَ الْمُنْذِرِينَ تَا یَوْمَ ذِي هود علیہ السلام چغویلو یا قوم عبد اللہ اذ ما قوما عبد اللہ یوغن اللہ لرا توحید من الہ اللہ مالکم من الہ غیرہ نشرے تاو پر حاجت روا بے اللہ نا حاجت پر کول والا یو ذات دے. بیا اور پسید ریو یا نمبر آیات اگوری بلا رکو نقل منس صالح علیہ السلام ویلا سمود آخاهم صالحا علیہ گلیو من یود دی سمودیانو تا صالح علیہ السلام قال یا قوم عبد اللہ ازما قوما عبد اللہ ہر پیغمبر دغایا و خبر رکھے عبد اللہ توحید من اید اللہ مالکم من الان غیرو نشده تاوز پارا حاجت روا بید اللہ نام دزان نبا پک پرزید توحید پا مسئلہ کے نجوڑے شید توحید مسئلہ کو ما پرزید پک دے پردے نجوڑے ہر پیغمبر دکا یا خبر اکی یا قوم عبد اللہ مالکم من الان غیرو ایزما قوما یو گنی اللہ لرام نشده تاوز را حاجت روا بید اللہ نام حاجت پورا کول والا یو ذات دے دے الہ مالا میں انشاءاللہ زو فاتحہ کے کم کے خیر دارنگی اور پسی پیزم پیزاتیان ہم برایت وَإِلَىٰ مَدْيَنَا خَاهُمْ شُعِبًا اولے کرم مدین تا یو دے شعیب علیہ السلام ما شعیب علیہ السلام ہم لے گلے اقل قوم تا وغویلو یا قوم عبد اللہ مالکم من الان غیرو اے جما قوما عبادتو کی دا اللہ نشرے تاوز پرا حاجت روا بید اللہ نا یا قوم عبداللہ مالکم من الان غیرو بل حاجت پورا کولو والا نشا بغیر استانا. دارنگی سورۃ یونس یو آیا نمبر آیات دے سورۃ یونس او پائی کی نوح علیہ السلام بیا نقل پیش گئی یو یا یو لسم پارا وَدْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحًا قَالَ لِقَوْمِي يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ. کګرا لګي پتاسو زما او شیدل پتاسو کې او پندر کول زما پایا تو نو الله نو خاص پالا ما زاس پاللې ذات او زما د مرګ بندوبسو کې د یو یو پیغمبر نقل پیش کړي. سورتي يوسف وګوره تاسو سورې يوسف داغه نقل پیش کړي. سورتي يوسف کې حضرت يوسف عليه السلام 40 نمبر آیات وګورئ. سلوی ختم یوسف یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتم وانتم وآباؤكم. تاسو عبادت نه کوئی بيد الله نه مگر تشنمونه تاسو غیر انتم تاسو وَآبَاؤُكُمْ سَاسُ مُشْرَانُ نمون ملئی خودی ما انزل اللہ بیا من سلطان نده داری گره اللہ پا مدرگاری دا سدلیل اللہ پی سدلیل داری گره داد یوسف علیہ السلام نقل چکلاو میدان خپری دا پاغ محبوس میدان کے جیلونو کے پائی کے دنہ یوسف علیہ السلام دا توحید آواز کئی ما تعبدون من دوني الا اسمان سميتم وانتم واباؤكم ما نزل الله بها ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله نشر اختیار فیصله مگر خاص الله لنا فیصله اختیارات الله سره دي. امر الله تعبدوا الا اياه الله حکم په دې مسله کړی دی. امر الله تعبدوا الا اياه دا رام بیا دې مسلام نقلو حدارنګي زه په دې حضرت عيسو عليه السلام سوې ان الله ربي وربكم فعبدوه یو په زوستم آیات د سوره آل عمران ان الله ربي وربكم فعبدوا هاذا صراط مستقيم. د موسی علیہ السلام نا نقل طه کے اعراف کے دارنگے دیر سورتوں کے دارے بیان راضی نو یو قسم دلیل نقلی من الانبیاء یا اجتماعی یا انفرادی ہر پیغمبر دعوت پیش کرے او چغے والی قران دارے نہ ڈک دے منگ دارے نہ یوسو زینا او خودل. دویم قسم دلیل نقلی من الملائک چه ده فرشتونم نقل لے انبیاء علیہ السلام خوچ غوالی دی خو فرشتوں ملا نوا کرے. سورتی انبیاء اگور تاسو عدد فرشتوں نقل پیش گئی منتا سور انبیاء آیات نمبر 20 شلم یسبحون اللیل و النهار لا یفترون پاک بیانی اللہ لرا شپا و رز پاک بیانی نشپی و درزی انبیاء علیہ السلام لا یفترون اس سستیم نکی دالا پا بندگیری دالا پا عبادت کی ماو تاکو سستی کو یرستری شو ڈڑو لگو باروزو بیارا شو سملو لا یفترون اسستین گئی په عبادت د الله کې. دارنګیش پګشتم یاد وګوره بیا د دې صورت وقالو اتخذ الرحمن ولدان وای مشرکین نور مهربان بادشاہ نائب سبحانه پاک دی اللہ دنیا زورنا فرشتی وی سبحانه پاک دی اللہ بل عباد مکرمون بلکہ بندگان دا اللہ دی عزت من کریشوی پا عبادت دا اللہ دا اللہ پا عبادت بانی انسان عزت من گرزی خوا عزت من پا شرک نگرزی عزت من پا درگاہ نگرزی عزت من دا اللہ پا دن بانی گرزی عزت من دا اللہ پا کتاب بانی گرزی لیکن صورت عالق کے رازی چلنبے وحی راغلوا او نبی علیہ السلام مغار حرا کہ او نو قرآن ذکر کئی جبریل پہ دا کم سل وحی راغلوا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علاقہ اقرا وربک الاکرم اولولا زما کتاب دا هغه رب کتاب اولولا چې ما مخلوق پیدا کړي هغه لمی جوړ ورکړي نو بیا و اقرا اولولا تمی پیدا کړي نو اولولا ربک الاکرم طالب عزت درکما زی عزت مند ما زما کتاب عزت مند دی نو چې څوک دوست دې سره کینا سره هغه عزت مند دی اقرا وربک الاکرم اولولا رب صاحب عزت من کی تعالی را کی عزت مندی غواړي نو په دین کې وا کی عزت مندی غواړي نو په توحید کې وا کی عزت مندی غواړي نو په سکوا قران کې وا سبحانه بل عباد مکرمون وګړه عزت من نو ګرځیدلې ا صاحب یاسین چې دا الله د دین پرچار مخلوق ته کاو او خلق شهید کا رسائی یاسین کے اس لاروان دی کنا ناغصوے وجعلنی من المکرمین اوے گرزو مالا را اللہ دے زدمندونا زکما غی زدمند مسئلہ اکرا او خلقو زفاغی اشترما نو دے زدمنشما ای زدمندی رونا رونو پا دین ملاوی گی پا دنیا نرازی او دو دنیا بسی عزتی سورج سلطون دی سورج بادشاہی دا سورج مزیری لولی افسرانی لولی وزیرانی اگر تیر شی بیاو تا سو خیر علیم نوی بیا آغا چه پا کرسی پا آودی پا آوردی سلوٹونی گاری مخی رستو عزت آئی چامی شی آود دنیا عزت خو تر آغا عهدی دے تر آغا کرسی دے تر آغا لباس دے لباس درے گا کرسی درے گا بیا دوانی سو کتا سو امداز سو دی سریا سو کی پی جنی بیانا عزت مندی په عہده نو عزت مندی دا الله په دین باندې وا دا انبیاء علیهم السلام عزت چراغلو هغه په دین راغلو هغه د دنیا نتری دی عزت مندی صحابه د دنیا نتری دی عزت مندی هغه بادشاہان هغه د دنیا نتری دی ذلت او رسوایی قارون تو ګورا حامان تو ګورا فرعون تو ګورا بېمانا خلق به لعنه الله وای او انبیاء علیہ السلام د دنیا نتری دی او علیہ السلام و سلام ہوئے قرآن دا غی بارکی و سلام علی موسیٰ و حارون سلام علی الیاسین سلام علی ابراہیم سلام دا عزت او سلام پاغی پسر آگلی اوپر دین باندے کہ عزت مندی والے کہ تقرب والے اللہ تعالی اوپر دین دے دا سورت علق پاول کې وې اقرا وربک الاکرم اولولا ربستا به عزت من کی تعالی را نو په اخر کې بیا سوې اقرا وقترب اول وی اولولا نو په اخر په سورت کې بیا سوې وقترب ماته بنځي په منلو د قران ماته بنځي په ځد کولو د قران وقتره ماتبنز دیجی پا عمل کولو پلسترو دو قرآن عزت مندیم پا قرآن کرا او نزدیکت هم اللہ تا پا قرآن ملاوی گرو را پا نور سیزونو کتے ویرد دا او دا حاصلکم عزت مند بشم نمارا عزت مند دا سورت کو جامیری کپریری خگاریری شونشارا دا عزت مند آسے آغا عزت مندی شاغه په هدا وا او هغه بیا په کول شي رټیر شي او دین ختم شي نو بیا به خلک مړو او اوس نه زه خیم الحمدلله کار گاونډیو کاغه متبري او اوس تاسو سره کار اشتا دا کار خود بولو ند سر آگا کار دا عزت من پو قرآن سره گرزی خواه بل عباد مکرمون ابل یو کسو ما تا وی ویر سری ما سره دیر بدو کرم وی ماوی خیر دا کرسی مای مصوب اولی تناستی کرسی نیدی شنو بیا پتہ لگی بیا دا کرسی خلق قدر گئی خواه دا سری دک گئی بل عباد مکرمون بلکی بندگان او دا دا سه کرسی دا قرآن و دا سنت چې سو پورې ته ژوندې نو ستا عزت ته او چې د دنیا نه لار شې نو بیا هم دې عزت ته نن وګوره زمونږ استادان شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله شیخ الحدیث زمونږ استادان د دنیا نه تللی دي په عزت تللی دي او دا غې نه پسم عزت دار چې دعا پسې خلق غواړي یا الله ته قبر منور کا الله ته به مغفرت ها او ته په رحمتونو ورېګانو دا د دین لوی عزت بلشا ها بادشاہ او ددار ته حضور خو دې روکی سریا نو مالا بېمانه کارم نو کړې چې په کور صحیح ناشته بل عباد مکرمون بلکې دا بندګان عزتمن شوي عزتمندی په قران د فدین دا دارنګي د فرشتو نه نقل سوره مریم 47 نمبر آیات وما نتنزلوا الا بامر ربك من نقل دار من کته قدم نشو کو دے مگر کو حکم د الله دا پیرانی پیر زکوی پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله وی چې څوک د چا عبادت کوي دغه بنده دی مخکې ما حواله خود لري وکنه کل ما تعتمد علیه فهو الهک وصنمک وکل ها من تخاف ارازو چیئیگ داغنا امیل داری داغنا منکی داغستا داغستا بنده دی داغستا بنده دی خوشی نا نوچو چا تعلق یرا و من و تم دا اللہ نا پیدا شده دا اللہ بنده دی اوجی هغه دې له سبع عبد الله دې الله بنده نه دي بل هوا بلکې دا چا بنده چې د چانه دا تم لري بل عباد مکرمون سبا سلو اختمایات سبا د مشتمای نجم پنځش پګشتمایات دارنګي صافات یوصل پنځش پیتایات صافات اخر و ان لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ مَنګا سبتن جو د الله د دین د پاره او مَنګا پاکي بیانون جو د الله د پاره یو سن پنځش پته صافات دادا انبیاء نقلو د فرشتو نقلو فرشتي ولالي دي د الله په دربار کې سبحان الله الحمدلله او یو من خبي غميو نقل من الصالحین د نیکانو خلقونه نقل چوغورا دا مسله د توحید اغه نیکانو خلقو حق پرستم بیان کړي وا انبیاء خود خود بیان کړي وا ځکه الله پیدا لګیو فرشتو خود بیان کړي وا چاغه الله خاص مقام ور کړو خو هغه حق پرست دنیا کې هم هغه چرواله او د دې مسلې بیان کړو سورت کعب سوالسم آیات وګورئ ځان حق پرست جوړ کا او چې د توحید وا ستاچغه به دنیا کې پادشي او بیا به خلفې دې حاصلې سورت کعب 14 نمبر آیات پنځلسم پارا وربتنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونی الهن لقد قلنا اذن شتتا اولا اصحاب کاف دنیا علیاء کرام و لالی و میدان بانده اخبر قوم تلگیا دی و خطاب کئی وربتنا علی قلوبیم اللہ و پتے رگو لیو منگا پزنو دا اصحاب کافو پلنو دا حق پرستو غار خوخ کلیو آغا پارلیمنٹ هاو سے نو خوخ کلی اغلول بنگلی اغه نه وی خوخه کړی اغه نه خلال او تختیدا اغارول اوس مست تلال د الله د دین د پارا دا کار خلکو کړی چې چاس مست غره کړی دی د دین کار هغه خلکو کړی چې چا د خاورو شپې او خوبونه او شپې رونول هغه یې خوښ کړی دي. هغه کټونه پریدي، بسترې، قالینونه، سوپې پریدي، راشي جومات کې هغه د دربو د خاورو د پاس سملاستي او پای خپل وخت تیرې او گزران تیرې و چې د الله رضا حاصله کوم او د الله کتاب هغه خلکو دنیا کې کار کړی دی. وربطنا على قلوبهم اقاموا وملاغ بسکارو کی چاپ کمبلو او هغه په رخمو ناشتي او هغه په مئین لنګوزو ګارو کی ګرځي هغه په دین کارو کی علی کاپټرو جازونو کی ګرځي هغه په دین کارو کی د دین کارا خلکو کړو چاخ په ابل سلطور سر روانو تولی بور سروی د لاپ د دین د پاره هر قسمه قربالیا یې کړو. حضرت عثمان چې کله خلیفہ دی حاشی محمد طاهر رحم الله طبقات المفسرین کې لیکي چې کله آغا خلیفہ حضرت عثمان جل جلاله نو ګرځي ګرځې دبا او چې کله بستړې شو صادر به ور سره وپوګا جمعه تبرای صادر به سر تکې خودو او آرام به وکړو ستړې بشو بیا به دا غزن روان شو دا غي د آرام زینم جمعتونو جمعات کې هغه ته سکون ملاوي دو جمعات کې هغه ته امن ملاوي دو جمعات کې هغه ته سبق د دین ملاوي دو جمعات کې هغه ته ها اړيو سیز د ها د معاشره ملاوي دو ننم جمعتونو مدرسې سبب د غضب ګرځولې موږ ته الله سه امن ملاو کې نه مساجد شو مدارس شو علما حق پرست طلبای کرام شو داد امن خلقو داد دین اسباب او ذرای خلقو وربطنا علی قلوبهم اذ قاموا علاوه ما پټه لګولوی دای پرونو باندې ما پټه داغی پسره کله لګولوی اذ راج ظرف لا اذ قاموا کله چاغی پاسې درو پرد بیان بیان ته یو کس پاسې درې دے الله ما داغ ظلم مضبوط کړي الله دې مونږ مضبوط کړي. قالوا ربنا رب السماوات والارض ویلو غي رب زمون رب د اسماونو د زمکو دے لن ندعوا من دوني چره لنی روله چره چره نبلو من بذالانا بل مدرگار شرف دعای روله زکه چدا جامد اشرا کوا لن ندعوا من دوني لان چره نبلو من د الله سره بل مدرگار او کومنګ د الله سره بلومان لقد قلنا اذن شتتا تاکي او بوایو من په داوا کې زیاتی پالا من په زیاتی پالا جوړ کو ها اولای قوم نتخذو من دونه الها سم ولای او دعوت پیش کړي قوم دوی دازم قوم دې چې نیولی دي بلال نور خدایا نور نیولی لکنن په دې علاقو خلق نیولی دي چا یو علاقه کې یو ګرځولې چا بل علاقه کې بل ګرځولې او دا غي کوچا پاک کړي آی کې چيري وباسي او دا غي پونم چيري او کډان او پسان منع کړي اور کړي څوک یې منع کړي او څوک یې اور کړي خمولیانو خدایغه علاقه او سیدون کې خلک دانه او چدار نارواو وې سړی منزل له زور کې منزونه وکړي دانوی چې منزونه وکي اصحاب کرام اولیاء کرام دانوی ها اولائے قوم اتخذوا من دوني الها دا خلق دې چې نیولی دي بيدالان نور خدایان لولا یاتون علیم بسلطان بین ولې راتنه کوي دې علیم په مددګارې د دیبانی په دلیل ښکارا دې سره کوم دلیل لې چې دې داغې په نوم نزون یاد پېښ کړي دې سره کم دلیلې چاغې کې چيلي وباسي دې سره کم دلیلې چالت دې منځونو عبادتونه کوي پنيد ثواب دا کم دې سره دلیل شاه پمن ازدمو ممن افترا علی الله کذبا دا سه حق پر سوچ د توحید आवाज یې کړو وایزه تزلتم وما يعبدون الا الله جدا شو الله تا فاو الکاف دارنگی صورت کاف کے داغا نیکان و بندگانو دارنگی آغا صاحبی دلیلی نقلی صاحبی یاسین اغم حق پرستو پاک پرستو کی یو صاحب یاسین وګوري سورت یاسین پاک پرستو کی یو اغمو نی چیلاو خلیوا نی کالو نی سی روزو خلیوا اولی طالبگیری و نی ملائی کلیوا اولی سیمینار و نی لٹرچر بل یو کار کلیو خود لگو وقت مسلمان دے چان بیاو تا دعوت پیش کرو خبر لکی اومن اللہ او دا خبر اظہار کرے دے دلگ وقت او اللہ دا بیان سنگ منتا کئی سور یاسین دا دلوشتمی سپارینا یو آیات دو مخی شلم آیات وجا من اقصل مدینہ دے رجل یسا راغے د الغ د کلینا یو سړی یسا یسا سی کول جلتی کولا رامنده والا پمنده منډه رازا لاس کې قران یا پمنده واده زمونږ مان 10 قضا نه دي اصول قران اسملار خو چې ترجمه قران الله لنی شي وجا من اقصل مدینہ دے رجل یسا راغے د الغ د کلینا یو سړی چرامنده والے دا مسله د توحید دا د خاریانو کار نه دی دا د باندو کار دی دا د غمیرو خلقو کار دی دا د دشتو د غریبانو کارو قال یا دا زمیدارو کارو قال یا قوم تبعوا المرسلین نو چغه کړه چرامن دیوالا اوږه د چغه سره من سره چغه کړه یا قوم تبعوا المرسلین اے زما قوما تابع شي د دې ګلو شو انبياو ګور او خیال ډیرو د خپل استادانو هغه مقصد باندې ځان پوهه کړو چې زما استادانو ما په پټی کې بخار کاو یا پټی کې می ساري سرورو فمالال ترالل او ما ته دعوت پیش کو د توحید ما دا غي خبرو منلا او زما نه واپس راغلی دي مانے دا مطالبہ نہ دکلے زبرگ میاشتا یو سلد پوی خوراکے چھ ٹکٹ بیو کو مانے دا مطالبہ نہ دکلے چھ دغل میں اٹھیم دے روٹے راکی چون خورو مانے دا مطالبہ نہ دکلے چھ چھے و تمرشوے چھے اس کو نا بالکل اس بل مقصد نو بغیر دا دن نا زما مقصد خبر ما تکلے دا نو قوم تذکوے یا قوم تبعو المرسلین نا اے زما قوما تابع شئی داغلی گلو شو چه دا اللہ دا طرف نا داغلی دی تاسو تیم خبر اوکلا نما تیم خبر اوکلا نما خومن لطاسو ولی خبر نمانے ظالمانو اتبیو ملائی سلکم اجران تابع شئی داغچا تو خیال دیر دے گو رے خواہ سم زمیدارو اتبیو د دې زمانی ذمہدار یم نن څنګه کینی یو مخفل اوږي تپړی دا مخفل کچالهالو او ټماټرو تپړی دا نلغو دې ځان پوهه کې ذمہدارو اتبیو ملایس الکوم اجرانا تابې شي دا چا چې نواری تاسو نه مزدوری و زمانه مزدوری نو وخت تاسو نه مزدوری نو واری و هم تدون او دې پر سملار روان دي لار په هدایت دی او غالی سنا اے مو دا چانا سوارو که چا سرورو چه اسکو گلی اوٹر شتا نزده ری چانا کپلی نوالو پیزان نوالو تنخا نوالو دی دے کی پا فضل دا اللہ الحمدللہ زما شلم کال قیدو والا دے نلس پورا قیدو والا دے شلم قیدو والا دے اوس پورې ما چرتا په موږ یو پیسې نه دا غسته نیمه د قران په درس غسته دا هڅوک ثبوت کچا سره نو ماته ریوږي ته پوز ما په دې محله کې وکی خال الحمدلله دا که زمنګ د محله دې کړی ته پوز ته وکا نن خو ناشنا دي اوس سوسو پوز دی وکي سو بغیر د تنخواه امامتی کوي سو بغیر د تنخواه یو ځای کې وخت یې رہی په فضل د الله نو چې موږ یو خبره داسې کوو د زمنګ پدې کې کم لالچ دی د خلکو نه چې موږ لګیا یو ورو تا غټو تا نارینه وتا زنانه وتا کله یو باندې سیز باندې درس کوا کله په بل طریقه درس کوا چې خلکو کې قران او د توحید مسله مشي کله کله ډیر سختیت به موږ ته سره دا غره موږ خیر دی موږ ته نقصان خو چې خلکو ته فایده ورسی ها کم لالچ دی زمما د خلکو نه کما ها ابون یو کس ویل زمنګ زه ها افس پکار دې لری زه چیرې موږ له موږ کما افس ته می شابه زه ها مې ځان نو سوچ دعوت کارو کې بیان وکا موزم وکا موږ دا غنه سفیدا ها دا او بیا دا خلک دینه فیدا ناری صاحب یاسین دی یوی گنتی ته پته لګی دې نه چې دا به حسری ها بلال چدی او دې له شرک عالم چې یواله دې له اوسه پورې پوهنې دي او چې خلک ته تنها غالي اهلی خلک په خدمتونه کوي خلک عزتونه ته غواړي خلک ته اوټونه غواړي هغه له خاصه پسې پراته دي هغه قضا نمشته پیسې مشته دولت هم ته خبرې مني او دا زمونږ دا کار دی سبا کې اتبعو من لا يسألكم اجرا خوزا صاحب یاسین پوش ہوتے لاپوہ نا دے دے بالا پوشی چکلا دا ڈگو دلان دیشی اتبیو ملا آیا سلوکو مجرانا تابیشی دا غچا چنوالی استاسون مزدوری ستنوالینا وهم محتدون دری خبری اوکڑی یو اتبیو المرسلین دا اللہ دا طرف نراغری دی دا زانا خبر نکے دا اللہ خبر دا دویم لالچیان ندی س اخلی نا دریم پس ملار روان دی خوچ دا اللہ دا طرف ندی نو ادایت یافتاو پس ملار روان دی وما لی ادا عبداللذی فطرنی ویلیه ترجعون سری مالرا چزا عبادت نکوم دا بادشاہ چه پیدا کری مالرا زول دا عبادت نکوم خاص اغتا بتاسوا پس کولی شئی اتخذو من دونی آلیہ آیاونیوم بیدالانان اور خدا لکا چه تاسو نیوری دی ستاسو گندی مردگارانو نیسم لکا نن چه خلقو نیوری دی داد بادو دے داد سرخو گی دے داد بچو دے داد خزانو دے داد لندو دے داد بناگانو دے قسم قسم اختیاراتی اولو کری دی ایور ابن الرحمن و ازر اللہ تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون دانوی چه منزون نظر ورکی گوره او زکا دون نا اغا اصل رصفا کئی تصفیه دا عقیدی کئی اول صاحب یاسین و نر زمیدارو خوا ایور ابن الرحمن و بزر اللہ تغنی عنی شفاعتهم شیئا کو غالی میربان بادشاہ فما تکلیف نشیل رکول زمانہ شفارز داغی سے شیر وطن ایکان و بندگان و پا شفارز زمانہ سے شیر نشیل رکی دے دا عذاب دا اللہ نا نشی نشی زکا شفارز کی گی دنیا کے نا او دویم ولا ینقذون علم اخلاسو لیشی دا اللہ دا عذاب نا سوکو زکا دا آغا قوم دو دو عقیدو سر گندو آغا تا خپل قوم دا عقیدی پتاوا یو دا چ باج خلقو بوی چدی شفارس کې زمنګ الله سره دې په شفارس باندې کار کی نو دا غیر دې مخ یو کو لا تونی انی شفاعتهم شیئا आवाज ویننا دیو دی او سره اختیارات دی ټک پک دے حکم معمولی نو بس دې مخ بیا الٹا کې لکا عبد الله شاه غازی کما معمولی او غازی واقع سمندر په بدار ہے کدا کار کی دا کار کی گی نا نایست شکوری سری یا صاحبی آسیر ہوئی خازن ایم او کما دا کارو کو انی از اللبی زلال ممین بشکایم بزو پداوا کے خاما پا گمرائی کارکے ماشاءاللہ دا سا شاکر دو آیا چو استاز دوی جی دا سا پیغم اکینی تاو جی تا ما شکر زمان خبر آوالی زب اس لگیای ما او اچتاو تا کما خبر کلی داغین تیز بیان استامخ کی قوم تا ولال لے سورا دواب کئی اغا شاگر تا چی یا اللہ تینورم قوی کا تینورم مضبوط کا انی آمنتو بی ربکم فسمعون استازانو تووین یقیناً ما ایمان رولے ازما استازانو استاسو پر رب باندے فسمعون واری زمادا اعلان ازما استازانو چه تاسو ما تکمه خبر کروا پاغ دشتو می روکی پتوکی نا خبر زخ پلقوم تا ستاسو مخی اولاند کوما واولی عائی کی کمی او زیاده او نرمینو کوما یا فسمون قوم تا خطاب کئی فسمعون اومنی زما دا خبرا زما خبر اومنی ظالمانو وی خا تمو سر شوی نو اخو تاسانو کرس کرسو پکانو شورو شو خلق پگٹو پکانو حتی دا علماء لکلی دی چرا گزاری که او دا پاسے پی توپو نووال آسان کاری یو کسی وی مرد دشتگر دی مرد لانے دی موسو کار آسان دی پتوی جا چیگی وی دا فساد جوڑے دا خلق بیدی نا کئی نو دا پاسے پی توپو نووال دا دا توپو نووال علماء لکلی چرا آغا کلمی دا آغا لبی باہر پر آغا نا دیر بدتمیز و دیر بیدبو خواه دا اللہ دا عذاب نه یاری دا نو چکل سزا اغل ملاو شوا لقی لدخول الجنه قیل کما سغل معلوم که مجهول مجهول اویلی شو برا وقت فضا که پا عالم که چغی شوی دار چا پا زبان چغی شوی معلوم نو چه دا زبان دا چا دے دا هر چا پا زبان برا وقت فارد فضا چغی شوی او دو خلل جنہ دن نکلیش جنت تا او بلیشو دن نش جنت تا لا جنتونو تا لا جنت تا چگی وی خطا پورتا فرشتو چگی خطا پورتا دا اللہ پا حکم کلی قالا چی دے جنت تا تلی ری صاحب یاسین مسئلے بیان کلی خوا قالا نوی صاحب یاسین یا لیت قومی های که قوم زمان یا لمون پویده پو خوند آغا مسلی غفر لی ربی چوی بخما تزما رب تول گناهونا غفر لی ربی مخی ده کمی خبری بیان کرے جماعت بخش شکو داغی پو وجبانی مخی ده کمی خبری بیانی ہوکا تاسو غلی شوی ده موز که ده روجی که ده زکار که ده حجر ده کمی خبری ده شرک ربی ہوکا اتخذو من دونه آلیاتان ایرن الرحمنو بزر اللہ تون عنی شفاعتهم شیعا ولا ینقذون ده شرک ردیو کو عدق پلو انبیاء صفائی اکلا نو ده انبیاء پا صفائی باندی او پا شرک فرد باندی پیس با پا توحید باندی غفر علی ربی زماتو البناو نما تماب کلا او دویم کاری ما صداو کو وجعلنی من المکرمین اوی گردو مالالا دا کرامت والونا دی زدمندونا وکزانی زدمنکے مسرد توحید مخلوق تا بیان کا کزانی زدمنکے دا انبیاؤ دا حق پرست و صفائیو کا چالالت گناہو نماف کے دا انبیاؤ دا صحابو صفائیو کا دخل استادان و حق پرستو تائیدو کا مسئلہ دو توحید بیان کا چالا دی عزت من کی دے شیخ دا ضرور کرے شیخی دا لگا دورا کہا دا منزو کا عرص ماف دمنو دمنو ذکر سبحان اللہ و آیا بسے چی عرص کینو کوا دا پستور شایی کری جے پدے پدے دیوالونو پدے دا غبانی لگوری دی وچی دمنو گناو دا پنزوست کالو اغا نقصاون نه پدو تسبیحات معاف کیږي دا چا ویلی یو دا کوم حدیث کې راځي اوزره ته خیم چې توحید دی بیان کا د 500 شپېتو کالو ګناه ختم معافرت ملاو د قران نه ثابتوم بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صحیح توبه کړي وا او صحیح بیان یې کړی دی ګناهونه ختم عزت ملاو شو او سزا الله څنګه هغه تور کوي ګورا وما انزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين الله سوره مهربان الله وما باغ قوم دا بلنا فرشتي رو نه لګلې زګه فرشتو کې ټیم لګې دا چې ما فرشتو ته وی چلار شي صاحب یاسین قوم تبا کې نو په دې خامخا ټیم لګې دا په حکم کول باندې نو ما ټیم نور کا دا قوم خلقو تا او چې څنګه دا غا حالت ما الله او اولیدو فورن ما په خپل چغه والا فورن چغه په الله والا او په یو ځل سره کړم ان کانت الا صحت واحده فایزاهم خامدون نو هلاکت قوم صاحب یاسین مگر چغه وا یوی چغه صدا یو هي صدا بیا خپل مخ افراتو بیا فایزاهم خامدون نرم چکم حق پرس ازار شو طلباء کرام ازار شو، مدارس و جماعتون ازار شو، یا سادهی پده خلق خدا سے عذابونو بینا، او سب عذاب دے، خدا اس کم دے، کچرتا حق پرس حقانی آگئی ازار شو، عام، اس دی خود دے پده لیو یو دے، کام ازار شو او تکالیف آگئی ترسی گی، نو پده ملک او پده خلق خدا سے عذابو گورا، لکن صاحبی از اللہ اللہ اوز دے، انکانت اللہ سے حتم، چاغی مکتب قرآن پروتو، اغیب دا توحید و دا سنت دا یانو خلقو تا بی دعوت بیشکاو سو گناہ نوا پشان دا صاحب یاسین او اغیب سنن دا خلقو دا طرف نا کمی عملی کی گی ان کانت الا سیحتا واحدتا فعزاهم خامدون نو دا انسان پراتا خامد دیتا وی پارا بی که لڑگی اور ورطا ریگی نا اور بلے پاگی دا پاس اوبو آچے نو چه ده پاسه پی حبو آچه نو آغا اور ملشی سیو سیو ناره کی که خیالم کرد اچه آغا لوگیت زی از سیو سیو ناره کی دازی سیوار ها چیو چیوی گولا باید مکه سر بیا آیا افسوسو که یا حسرتن علی العباد فرشتوی وقت تباشی ها تاست سو پیغمبر نو را غلی با ایمانو چه تاستو داسه کار داده حق پرست رو که اوسم حق پرستو پوره ٹوکی دی مسخری دی پکر دکر لے استحضا دا دا مرا معمولی مگانا تبایی سر بمخشی تبا دا دنیا و داخر حق پرستو چه غواری دارنگی حیو دا غینا صاحب یاسین بلو گوره صورت مومن رجل مومنو گورا چه دا موسیٰ علیہ السلام بلگرتیائی کروا نو دا غو سنگ امداد رب العزت کئی سلی رشتما پارا اگر رجل مومنم چگا والی وا داموا چدا چگی انبیاء والی دی حق پرستو والی دی تائیلی حق پرستو کرے ہو آیات نمبر 28 وقال رجل مومن من آل فرعون یبتمو ایمانو اوی یو سلی مومن دا فرعونیان رتا برنا چه مضبوطاوی اقبل ایمان من بخبر زیکی مانا کو یکتمو اتقتلونا رجولا ایقول ربی اللہ آتا سوجنی داسی یو سلے چاگوی رب زمان اللہ دے ود موسیٰ علیہ السلام کم جرم دے چتا سوگو جنی وقد جاؤکم بالبینات من ربکم من کم اسوائی دو حق پرستو کم جرم دے چدا کم صداغیت ملاوی وقد جاؤکم بالبینات من ربکم تاکی راگر تاسو تا موسیٰ علیہ السلام پدلائلو طرف رب ساسونا نور پسی بھی آیات کے ہوئے یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض اے زما قوما تاسو دبارن حکومت دے نن وزی زور ورے پد مقدس مکا نن ساسو چلی یہ حکومت دے سچے کوئی نو آکاو لے شینو سو کوئی لجن مومن ہوئے ساسو حکومت دے ساسو اختیار دے یا قوم لکم الملک ہر زمانہ کے حق پرس کمزوری دی یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض اے زما قوم ساسو حکومت دے زور اور دے فزمک کی فمن ینصرنا من باس اللہ ان جانا سوک با امدادو کی زمان دا اللہ دا عذابنا کراغے من تا عذاب دا اللہ من بسوک بچکی دا اللہ دا عذابنا نور پسی بیا بل آیات کوئی یا وقال اللذی آمن یا قوم انی اخافو علیکم مثل یوم العذاب زیاریگم پتاسو ظالمانو پشان تدارز در دلو دا عذابنو مثل داب قوم نوح و عاد و سمود واللزن ممانیم پشان تدارا عادت دا عذابنو دا قوم دنو علیہ السلام آدیان سمودیان و چرسو داغینو اور پسی بیا وے یا قوم انی اخاف علیکم یوم التنا داستا تقریر دے تجن مومن سنگ تقریر کئ قوم تو ولال خودت رضامن مخالف فرعونیان اے زما قوما بشک زیریگم پتا سو باندی یوم التنا دا غرض د قیامت د چغونا چغه بک بیو باسے یوم التنا نو حق پرست تو چری والی دی صاحب یاسین چری والی رجل مومن کلا کلا دلیلی نقلی من الجنات جناتم د دې مسلې د توحید اقرار کړي او چغه باقی دا والدہ سورته جن لمبه آیات وګورئ سورت مومن سورت جن سورت جن لمبے آیات یو کم دیر سے میں سپارا قلو الی ان استمع نفر من الجن آلو انا سمعنا قرآنا عجبا قلو الی ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا من واردو یو قرآن عجیبا یهدی الرشد داسی کتاب مونگو آوریدو چاگئی اصلاح تلار خی یهدی الرشد رفعا فعا مننا فاد پاد تعقیب مع الوصل ما چه واوریدو فوراً نیومان مونگ بیا پی کچون چرا نو دا کری چوارو کا تپوس بکو دا بابا جینو دا ماما جینا چومنم کون والو کو تپوز وکم د خپل استاد نه چومنم کنه ما هو قران واور خو چومنم کنه فآمنا جسې د جناتو نم لاندینو الکه د قران په اوریدلو ملک ته بیا شک کې طبیعت کو سنه کې نور خبرو کې شک پک نه کې قران چې د واور په دلائل سره دلائل بیان جو بیا د شک پک کې فآمنا بی ولن نشرك بربنا احدا هچره هچره للی رولی ری هچره دارنگی صورت احقاف اخیر رکو گو ری شپگشت ما پارا یو کم درشم آیت و جناتی خواه وَإِذُ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرَانَ کلا چراوالا ومن پیغمبر اتا تا یو تلگی دی جناتو چو وگی که خود قرآن تا یو تلگی می دی روالا دیگورا دی مختلف حضورن تا تلگی تلگی را گلی روالا تا سوی من طرف بانی ایزا صرفنا دیر جنات دی را لولی زمان پا طرف بانی او سم ناسی درس کی ویزا صرفنا الیکا نفر من الجن یستمعون القرآن چو وگی که خود قرآن تا او ری دی قرآنم یوزل ته یو طالب مخ کې خبره ده د نږدې علاقه ما ماجی ګرم درس کاو ما خام ما سوتن مختلفو کسانو ته نو ما ته وی چې یاره کوم نه تاسو نو کار دی سلیوانه هم ته کیو ساده ما سکه ستا به خبره وي نه زما یو خبره ده انځه ده وی ما تا زنگ در شروع کرد. ملده ها ما شروع کرده مجی گرم نیم آخام. وی نه ما تا زنگ نیم آخام. تا زنگ نسه. وی نه زمان ملگری نیدی پا آقا با دا جنات نکلل. او داسه چه غیبه واری کنه. خلق با تی بیا منده واری. وی زمان ملگری وی چه دی مولی سیبتو وای چه مون تا زنگ در شروع کرد. نمای اغیر تو وای جه دی درسونو که که نی کنه. وی اغیر ستا درس که ناستی. مخا مخ ماشومان دی خی طرف تا زنان دی گس طرف تا ناری ندی دور سادرس نا چاپی را ناستی فاغوی چه دی که خمانگا سن گینو خوچ منگ تا زان لد جناتو خپل درس شروع گی زان لد تبا با ناستی ناس بطی زان یادا آنور با منگ تا درس گی مالزا خدمو یو تیب علماء مقرر کرد بیس وقتو بیا جدا غیب شو پتر نده گیسو اب جنو دا راځي فلما حضرو ارکلا چا حاضر شو دی جمعات کې به زمنګ دا طالبان مخکې زران دی به ډېر څنګه وله موږ په خپل چار چا په لاره خلکو به وي او استاد چې 10 ملانو شروع کړي نو راغلي و زمنګ دا سړی موږ کور وټلو د شپې په پټو کې ګرځي یو ځای بل ځای ګرځي دا شیطانانو پرانستل و هنور ده بیکره ده اول نرده زول کله به سکه اول کله به بمبی کلاو کتولا شبه ده اکچول لیده ده بیتنگه اولم تالیبان ایره میده خلوی مصیبت ده شعر بیده ده نده بازارو نده دوا آغا ده که بازارو ده بلکل شعر بیده شل کانه ریر زمانه ده کنه رو رو الحمدلله آغا ده سی سمشو چه اوز تنکی گی ار یو ده وقت نا آغا گینوی چه با سوک خوزهی چه او گول سوک سر نی او آغا خوزهیه کتولا خوزهی اور شی دا سے سم چو بیا دا پو قرآن سمیگی فلما حضرو قالو انسیتو چپ شی چپ اسے متوائی چھے سم شی دا اللہ کتاب دا زدکی او دا خپل ملگرو تا اور سوئی فلما حضرو قالو انسیتو چپ شی نون ملگرو تا چپ شی فلما قضیا ولو ارکلا چھے بیان ختم شو دا پیغمبر ولو دا قرآن نن ولو الی قومهم منذرین اگردی دا پل قوم تا یر ارکون کی قرآن یوری دا وگی او تکی خود چکل درس ختم شو ختم شو پل قوم تلال اقومی و یراو چه قرآن دوران کی با آنسکے وگ بگ دے دا بیادے چکل ختم شی بستروالے لار سے پل قوم وطن توچیزوا خلق خبر کا منذر مبلغین اوگر دے دے پل قوم تا یر ارکون کی دا عذاب دا جہنمنا او چگ ایک لقوم تا قالو یا قومنا انا سمینا کتابا انزلا من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدے علمبے چھ ما قرآن اوڑے دا زمان علمبے درس پا پنج پیر کیو ما چوٹی شویوا امتحان میں ورکڑے او زلالم او دا آواز به زما په وګونو داسې لګې ما په پټه پټه کتل چې دا کم دی ډېره مزه به را کړم ډېره زیاته مزه ما دې لکه به داسې لاړ کړو خو په دم باندې اصل می قران دی طالبانو سره اورا اورا ما زه هو ما هم سره په خیمه کې کول زګه هغه په دې دل نکل به کول زه خو داس بشته شو په نوم دغه سره لومبې لال شي نو خاصي او تر او تری کله یو خوا ګورې چې اوس دا والو ما کم ځای یاد والو ما کله یو نو ته پوس کوي خدا سے بنا سم کلب باس نہ سم کلب میں قرآن دا سے اڑا اڑا اڑا اگے سے کم کلب تائید ملاو شو کلب اگ عزیز من رک شو بل بیا باس کینا ہڑے نہ مزہ میرا کور مار کلب بھائی جو خدا دا سے قرآن مز زدا کم شو والی گرے ہاں نو طالبان جو لمبے راشی غریبانا نا پوی می سسیم گڑوڑی س حالات ہم دا سے گڑوڑی نو پریشانی گی یہ روز داس دکی گیم نا ننا ما پریشان کی دا بس دے کی وا دا بس دے قوم کے خیری اللہ دے غیرتی بادشاہ دے چمن تیز دا کا زمن پر زبان از دا کا دل اندو تیز دا کا نو سلے محنت کی او سفر کی او آغا خرچ کی نو آغا تے بے نزدہ کی دا یہ را مکو جنو وا دا بخ دے زما پل کی اچھا انشاءاللہ دا بس دے قوم کے خیری او پیو زمن جتے با پیو زمن بس, بس مولا شک دا امیر دا دا چوس روان دے لاس کے ترموس موسے دا امیر دا کہ تزویم نو تاسو بیا نہ مانے جزا غری دا سخت مخالف ہو غری نہ پویو او تاسو پوسو کا نہ پویو غری بو اس دا سے قران الحمدللہ چی مولیاں دی یری یو یلا کفلانے دا ایک ودا سمجھ لے دے پار خبر دا قران آیات پیش کی اور بے زمانہ مخالفت کا دن تنگ دم زوم ما خدا پاک کم خاطر پولیس جو شی بدر بدر لے گئے دا پو قرآن سمی اس ماشاءاللہ اگورا چھے پخے کی پخ پلا شوق و منی دو وجینا چھے پخ پلا سو پخے کم چھے سمن چھے پخے کم مولانا سبلا یوسف دا دا منی دا پسا وجہ مادر پیسی نیدی ورکری مادر قرآن خود لے رہے پوشی او دا یو زلد بنا ٹیم الحمدللہ ما سر ہوشو ارا دورہ کی ما سر شاملی راجی خو غریب خامہا کارن دی غم خادی او چې وخت ملاوی کی ځان لار سي وخت ملاوی کی غریب ځان لار سي په هغه پاغسیز باندې اوریدا چار دې کې وو خو سو غسیزم نه لوزه کوشش کړي هنو جنات کوشش کړي امیان کوشش کړي ها نو من شاګې ته زکې نو تاو ماته نشي زکولې اذن یو مسله کې تپوسو ګل الحمدلله داسې امیر کاری خو نو ته ما خماهر دې ماشاءالله په مسله باندې قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم فطرف دلار نيغي فطرف دنيغي لاري داد جناتو کارو اے د جناتو نم یو سړی لاندی دا الله کتاب ناوری نو دا غنا سگی د پکار سړی دا رنگ کلا کلا دلیل نقلی من الوحوش و طیور چاغ زناورم د دې مسلې بیان کړو او د خپل قوم خیرخوا ګرځېدلې دي سورته نمل وګورئ 18 نمبر آیات سورته نمل سورته نمل الله اکبر 18 نمبر آیات سورته نمل چې میګي د خپل قوم خیر خواه ده خو ما او تاسو خپل قوم خیر خواه جوړ نشو. قوم خیر خواه میګي ګوره وولو کې شیرې د یو نکوم نه میګیم نه ده د یو نک نه به سو میګان جوړ شي او هغه د خپل قوم خیر خواه ده. منګه زمانہ خپل قبر کې بس ملي او خپل کې بس مولو بس شان شر نه ګورو. دا سه شرکت الغنو مسره توحید بیانولو. 18 نمبر آیات حتا اذا طوال واد النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم اومي میګي امګانو دنجي خل سلطا لا تمنكم سليمان دنی کی تاثرہ سلیمان علیہ السلام بجنود و لح کر رہا اسم دا سے حق پرست و لپکار دی چھ دا سے یو سیلاب راجی دا سے یو حالات جوڑی گی نخ پل قوم حفاظت ضروری دی چھ زان کنٹرول کے ساتھ ہی او پخ پلو پلو علاقو کے کار کوئی دا سے حالات مجوڑوئی چھ نقصان دتاو نرسی دا سے حالات پخ پلو کورنوں کی علاقو کی مجوڑوئی چاغه سبب د دلیدو جوړ نشي خپل قوم خو نه شبم نیخشه نو هغه علاقه اسو نه تس نس کی د ناکار خلکو کا لا تم سبق حاصل کده میګینا میګتون را روانو نو سليمان عليه السلام لا کر سم میګتون ور سره جناتو ار قسمه خلق ور سره سليمان عليه السلام سره نو دې میګي اغرار دا غلخ کر واورې د چر روان دي قوت سامیا او شامد میګو ډیر زیات ته لری نه आवाज وی نو فورن خپل قوم را جمع کو او تدبیر ورته کوي اے میګانو ها دنشی قر قل سلط کورنتا دنشی لا تمنکم سلیمان دنگی تاسو دا سلیمان علیہ السلام او خيار سره چې خپل قوم نپری دلې دوتا خپل قوم نپری دی خرابې دوتا دا سه حالتونو کې ویا دکا سیلاب چراشی نو په سیلاب کې یو سړی لامبو نشي والے او ولګه ورګر څه زمرا توکل په الله دی هغه ته تبا کې لامبو نو ورځي په سړي لاو کې والګه سیلاب ډیر زیات دی لامبو نو یو سایت تشه ورګه دا سیلاب کم شي نو بیا به وسره ګورو دی سیلاب کې څه پس شي سیروړي دی سړي ها دا سه سیلابونو حالتونو سره ځان یو سایت ته کول پکار دی لا اولیگی سنبد یوشی ارسل تواو برباد شی لا تمنکم سلیمان دلنگی تاسولا سلیمان علیہ السلام و جنودو لح کرد آگا اس دا سوال چه سلیمان علیہ السلام علیہ عزباللہ ظالمو چه خلق دلی خلق ذرا ذرا کئی نفوراً دا آگا دا طرف نا جوابم دا آگا می گئی کئی وهم لا یشعرون او دا لغ کرو سلیمان علیہ السلام بنپویږي تاسو په دلې دو او تیزی سره روان دي او تاسو ولکه مخلوقې په بدر باندې کیږي زړه زړه بشي او هغه په پوېني تاسو په ملې دو پویږي نه غره پیغمبران دي پویږي نو وهم لا یشعرون هغه میګی دا او د انبیایو عصمت بیانې تفسیر کبیر په دې ځای لیکلې دي اوګورا غوړکه مخلوق دی او غوی انبیاله مسالم نه پوي پوي نه دي ظالمان نه دي فتبسم ازایکن من قولیا وقال ربي يوزيني انا اشكر نعمتك التي انعمت عليا دارنګي زه په دې داغه بیان نه کئ دا داغه حالت بیان کله کله دلیلی نقلی ا ها دمچای بیان سورت نحل کو او ربک الى النحل ان تتخذ من الجبال بيوتا دلیل نقلی من الكتب السابقه د پوخانو کتابونو نقل پوخانو کتابونو کوم دا مسره د توحید ولا د زان نه دا سورت بنی اسرائیل لمبه آیات ګورئ سورة بني اسرائيل لمبه آیات دویم آیات سورة بني اسرائيل دویم آیات واتینا مزل کتابا وجعلناه هدى لبني اسرائيل الله تتخذوا من دوني وكيلا ورکړو ما موسی عليه السلام ته تورات ما ورکړو او ګرځولیو ما د تورات د هدایت په د بنی اسرائیلو وګوره دا مسله د توحید په تورات کې هم وا الله تتخذوا من دوني وكيلا خبره تورات کې دا وا چې منی وې بے زمانہ بل زموار الله تتخذوا من دوني وكيلا چې منی سي بغیر زمانہ بل زموار بل زموار ولي نسي نو سورتي مزمل په نهم نمبر آیات وګورئ هغه مسله چې تورات کې وا نو هغه مسله قران کې موا مزمل نهم آیات وګورئ مزمل رب المشرق والمغرب یو کم درسم پارا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذوا وكيلا الله تتخذوا من دوني وكيلا بل زموار منسي نسوب بنسي فاتخذوا وكيلا انزا الله لرب زمواري اثبات توحید د پارا دو قسم دلائل من بیان کړه عقلی نقلی او قسمه قسم پای کې منګه نقل پیش کړ دریم دلیل نه ها د اثبات توحید پر دلیل وحی چې الله حکم پای باندې کړي اوا حکم کله عامي اوا حکم کله خاص وي لکه عام حکم یې کړو ولقد بعثنا فی کل امه ان عبد الله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان عبد الله واجتنبوا الطاغوت دارنګي ها عام حکم کړو انبیاء 25 کې ومار سنا من قبلک من رسول الا نوید انه لا اله الا انا فعبدون او خاص حکم هم کړو خاص وهم کړو لکه یونس پنزل لسم آیات ہوگو رہی سور یونس آیات نمبر 15 خاص خاص ہوا ہے پنزل لسم آیات دو سورت یونس یو لسم افارا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي دیږي کی خبر ان اتبع الا ما يوحى الي ما ته خاص وای کړی دا زتابيني مگر دا حکم يوحى الي چ حکم کولی شي ټول تا نه الي خاص ما تا الله د دې خبر حکم کړی دی چو قرآن بنا بدلے نو قرآن مضمون بنا بدلے ادھا ہوتے اعتراضو شو کفارو بے ایتی بے قرآن غیر حازا او بدلو نبی علیہ السلام ان اتبعو الا ما یوحا الیا زتابینی مگر دو حکم چماتا حکم شویرے حکم ددی شویرے سلام سر بیان کا لا الہ الا اللہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم دارنگ سورت انعام یو سل شپگم آیات 106 حکم ما تعالی دتی خبر کرے اتبع یو سلش پکم آیت اتبی ما اوحیا الیک من ربک لا الہ الا ہو تابیشا دا خبر چو حکم کولی جی پیغمبرا الیک خاص تاتا نو عام شک خاص شک خاص تاتا من ربک دا طرف دا ربستانا اگورا پا دی مسئلے خاص خاص حکمونا اللہ کری دی نو چتا تم حکم دے ما تم حکم دے تم دا پیغمبر وارسے زم دا پیغمبر وارسے وارسان جو کنا نو چې پیغمبر ته خاص خاص حکمونه کیږي نو دا حکمونه تا او ماتم کیږي کنه لا اله الا هو او دا الله د طرف نه دی لا اله الا هو تابع شد دې خبره چې لا اله الا هو واعرض عن مشرکین او مخوالو د مشرکینو نه چې نه منې دا مسله عام مشرک دې دا الله سره شریک پیدا کوونکی دا رنګي سورته وحود 12 آیات وګورئ وحود 12 آیات خاص حکم په دې خبره شوې ده یو عام موږ وختي بیان کړو دا خاص خاص موږ بیانو 12 آیات د سورته وحود ولعلک تارکم بازما یوحا الیک شاید چت پریخودونکه باجا مسلی لرا چو حکم کولیشی الیک تاتا لانا چو طولو تا الیک خاص تاتا تپری نده گوره فلعلک خلو خوب پریدی خو پیغمبرا تزما توحید مسلی پری نده ما تاتا موی تاسو د پیغمبر سو کوارز دانتا وی ناغبا مسلی توحید نپریدی اللہ دی توفیق را کی چه مخ پتر قیبانی بوزو فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْزَمَا يُوهِ لَيْكَ اصلا سبا قیامت کی پیش شو اصلا پیش کی گو که خیو که بری یو ظلم پیش کی گو منگ دا اللہ دربار کے دا پیغمبر مخدا خواسے نکدہ پریدو نسبا با منگ مختورن نیو چتاز خو قرآن کدہ آیاتون نیوینی جما دا خاص خاص حکمون شیو نو تا خوزان تا دا پیغمبر وارس وی تا خاص حکمون خلقو تا بیان کریو فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْزَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَزَائِقٌ مِّهِ صَدْرُكَ أَوْ تَنْغِي پَدِبَانِ اِسْتَاسِنَا زائق صغد اسم فاعل فماند مصدر صدا خدا منگو سود لیا گیا تدا منگو صرف حاصل حاصل منگو آئیو تَنْغِي پَدِبَانِ اِسْتَاسِنَا یہ رنگران کار دے نو دا با دا چاپ لار بیان کی مَتَنْغَ وَسِنَا دا بیان کا سیر کلاو ساتا ایقولو لولا انزل علیک کنزون اعتراض پتا کر دی مسئلے پو وجا خزانی او سر نشتا فرشتہ او سر نرازی دا سنگا پیغامر دے دا سنگا مولا دے مالا وسی نکی گی دے گاری دو سیکل دا موٹر سیکل دا مالا دولت پدیوی دا سن انما انت نزیر زما کار دا دنیا سرن دے زما کار یرول لی بس دارنگی سورت کاف یو سل لسم آیات آخری دی غالبا 110 نمبر آیات سورت کاف قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیکم لیک الی خاص خاص واحد خواب پیغمبر اعلان مخلوق تو کا بشک ز یو بندہ بشرم تاسو تا یوحا الیا ما ته حکم کولیږي ته دې خبره حکم کی انما الہکم الہ واحد چې بشکا مددگار تاسو مددگار دی کیو احزاب شپک سلوی ختم کی راضی شپک سلوی ختم صورت عذاب کی خاص واهی سورت رعد شپک دیر شمایات کی مرازی سورت رعد شپک دیر شمایات وګورئ تاسو 36 والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضه اباز دټلونا آسو دی چینکار کوي په باج احکام د کتاب نو قل پیغمبر وا انما امرت ان اعبد الله ما تا حکم شوی دے ما تا خاص حکم دے پدے ان عبد اللہ چیزا با توحید بیانون دا اللہ ولا او شرک بیہی شیعا او نباب رخدار کوم دا اللہ پسی پتنوی کہ اللہ سرسو ناند با عبادت کوم دا اللہ عبادت تا پماند توحید سر دے شرک سر آگلے توحید بمنم دا اللہ نباب رخدار کوم دا اللہ سر یو شیع الیہی ادو و الیه مآب دا درې قسمه دلائل په اثبات توحید من بیان کړه عقلی نقلی وحی سلورم قسم هغه حلف حلف وې قسم تا کله کله با په مسلې د توحید باندې پخپل مدعا بان حلفم پیش کے حلف قسم تو وی الک عام خلق قانون دادے چې کله کار کوي نو قسم خوې زما دې قسم ٹھیک ده قسم په الله او کا او به زه قسمونه خندي په الله قسمونه به زه خندي زره په قران ته منډه کې زما دې قران وي ما دې دا شو داسه بچي ما دې یو دوا درې پنځه زره دا قران وي داسه آسان کار دی په دې قسم خل قسم به زه په اسبم نو خره په الله باندې دا سره ډیر ګلان کار دی قسم خلل او چې قسم خوري نبی علی سوچو کا کله کله قسم خورلو سو فورن الله عذاب علی وره کپنا حق ای بس یلو واک خو یو خراب دي زما په دی یقین دی خو قسم پینو بس لکونو تاوان مې دی لکونو تاوان مې دی خورورا قسم نو کوم بس الله به دا مصیبت نه بچ کی ډیر موقع دا سر راغلی دی شیخ القران الله دې پر رحمت نوریږي وې کسان وی قسم پمږ دې قسمونه وکړو ته وې ما ز قسم نکوم زما زبان دې او زما زبان د قسم سره برابر دې بس تاسو وګورئ چې مقاله شو بیا تاسو قسمونه وکړو او ز قسم نکوم په فضل د الله ان شاء الله ز زبان زما خو زیدا او زبا زبان چو خو زیږي دا ان شاء الله راز دې کوې چې ما قسم وکړو نو سو وخت ته دې دا خلکو قسمونه هغه کوم چې زبانه قسمونه کړو ها قسمونه هغه کارونه وکړو نو ما ته پوښتنه کوي تاسو هغه قسمونه کوي ویږي خیر دا یو کفاره بور کو خپوه خلک کوي ما چې تاسو قسمونه کوي نو پدا کار ویږي موږ خیر دی نه نه نو شو نه نه نه نو نه نه نو شو کامیاب وېما وېما ته وی چې وېما ځکه ما قسم نه کا تاسو ایمان ما ته معلومه چې تاسو په قسم نه کوله مات کړو تاسو یو کې پتا لکه چل درځي مالکو چل نه راځي بیا دا باز خلک مالا خیر نه کفاره بولته ما قسم کړې الک قسم چې پا یو حق سیل باندې کې چې دغه بچې نسکم دا بس تا خوراک نه کو دا قسم خو به زه قران کې الله وې ها لما تحرم ما حل الله لك ولی حرام فزان باندې بنده یار دغه خوراک څه چاته دغه خوراک نکو هو یو خو نقصان دي شرابې دي سودې دي حرام خور دي بیا ټیک ده نکو اواز یو سره زبده خوراک نکو بس اسن می دیږي نه جبا د سره خبره نکو ولی د سره خبره نه کې کپدې دې قسم او قسم مات کا او دا کفاره ورکه خیر دي خو بیزه قسمونو خوالده چه زبا دا گناه نکوم او بیزه اگه گناه اکلا نو یو خود دی گناه اکلا نقصان ده اکلا او دویم دی قسم مات که نو دو نقصان اونو شو او بیزه خیر ده کفاره او بلا چه کفارم ده اکلا دویم نقصان شد تاوان امزان لاؤ که نو بیزه قسمونو اواز قسمونو خوالده دام خلیدی یو خود باز خالکو قسم سی تاکی اکلامی تسبیح ولی ولا جدا سے ولا ولا کی ولا جدا سے ولا اب تسبیح والے دا رنگی قسم دې په اړه سره خوري کزه په دې خپل خبره کې دروغ جنی ما نماز دا قران وای قسم په قران خوري په الله خوري کزه په دې خپل خبره کې دروغ جرم نماز دې الله سزا راکې مال دې دا قران سزا راکې پوهشه دا قسم خیر په الله جائز دې ولکه خنه دې دغه ته ته بیا عادت کوي چې په نه حق هم بیا ته قسم نه کوي دا خو جائز دی خو یو په دې قسم کې چې کزه پر خپل خبره کې دروغ جریما زماله په فلانی باندې قسمی زماله په شی بابا باندې قسمی زماله دې خداس قسمونه خوري کزه پر خپل خبره کې دروغ جریما نو مال دې شیخ بابا فلانی ولی فلانی پیر صدا کی ټکر او نقصان را کی نو دا شرک دی حدیث کې راځي من حلف بغیر الله فقد اشرک چا چې قسم وکړ به د الله نه په بل چا د الله په صفاتونو کې مخلوق په قسم کې صدر کړ نه مشرک شه کړ کار د شرک شه حداوږي من کان حالفا فلیحلف الله سوچ قسم کوونکی هغه په الله قسم خوري په مخلوق به قسم نه خوري او من حلف بغیر الله فليستغفر الله او سوچ دیر قسمونه غری نو اگر هزار لسوږي بخنه د الله نه وغواړي نو دا قسم گورے پا گن قسم دے. یو قسم پا دی دے لکا ماوی که زد دروغ جنی ما ما تا در تکر اللہ رائے کی اخو جائز دے جائز دے. یو قسم پا دی دے که ما قسم اکو پا فلانی پا فلانی پیر فلانی فلانی ولی بانے لکا ولی که دلوی زوان قول راکا یو سره او ساروی سرول بسی دے علیکه دلوی زوان پنج راکا لاسی اولا وار پرا این دلوی زوان پو نوم بانے قسم کو پنج راکا یو بل سره لاس ملاو دام داغ پو نوم بانے قسم دے دلوی زوان قول راکا دلوی زوان پنج راکا لاس ورگی دا سے دا داغی پو نومونو قسمو ندی نو داغ بلکل ناروارے بلکی شرک دے. کلا کلا قسم پو ماند و دعا او دا رحمت باندیوی دا ارض ہے کہ قسم پا مانا دا قسم نہ دے لکوالا عادیات زمان قسمی پاسونو باندے دے با نظام کو ہے کہ کل کل قرآن کی بدا دیر را جی براغا جے کہ بیان منگ دا تسنو نکو وصفات زمان قسمی پا سختنو پرشتو بانے باق دا ترجمہ کی لگیای غریبانان پا دے فرق پوئی گن دے دا قسم دے کہ پا کمی مانے سر دے قسم کل کل پا مانا دو دعا او دا رحمت سروی کلا کلا قسم پا ماند بد دعائے سروی کلا کلا قسم پا ماند شاہد بالمدعا سروی زا پا دیخ پلا خبر بانی گوا پیش کم داشے چه زما پا دیخ پلا خبر بانی دا سیز گوا دے قسم پا ماند دعا و در رحمت سرا لکه صورت حجر گو ری تاسو حجر لعمرو کا انہم لفی سکرتہم یعمون. سورۃ حجر آیات نمبر 2 لعمرک انہم فی سکرتہم یعمون. سوال سما پارا 2 نمبر آیات قسم پمانہ در رحمت او دعا شاید دے عمر سا اے پیغمبرا پیغمبر دا اللہ وی لعمرو کا شاید دے عمر سا یہ نستا پو عمر کے دے خیر و برکت واچم زو ستا عمر دے خیر ندک شی انہم چبے شکا دا خلق دا کفار دا قریش فی لفی سکرتیم پاغا گمراہی دا بیوشی کی یامون حیران و پریشان دی. یا لعمرو کا شاید دے اغب بخون کے دو عمر سا چے اللہ دے چه تا تا چا عمر در کرده نو آغا شاید او گواده پده خبره انهم لفی سکرتهم یام نانو چه قسم می دستا پو عمر بانه لعمرو کا قسم می دستا پو عمر بانه دازی نه بدا غصر داجی لعمرو کا شاید دے عمر ستا یعنی ستا دو عمر آغا بخون کے شاید دے چه اللہ دے یا لعمرو کا رحمت او خیر دے ستا پو عمر کے راشی سا عمر دے دا خیر او دا برکت نہ ڈکشی چ انہم لفی سکرتہم یعمون. کلا کلا پماند بد دعائے سرم راجی لکا حضرت احسان رضی اللہ عنہ ہاں آغا شعر ویلو عربشی سکر تو بنیتا علم تروہا آوگ دا شعر ویلو او دارنگی کلا کلا قسم پا ماند شاہد بالمدعا لکا شاہ ولی اللہ رحم اللہ آشعارو کی چرازی قسم بلب میں گونی تو و زلفی شب گونی تو کہ تو محبوب دل ربائی زماد استا پا تور شندو پسرو شندو و پا تور زلفانو قسم میچ زماد استا سر میند پلی محبوبی تا پل عاشق وی گنا کہ تو قسم بلبی میں گونی تو وزلفی شب گونی تو کہ تو محبوب دل ربائی قسم وګوره قسم یې کړې مانا دا چې زما د قسمی ستا په سرو شونډو او زما د قسمی ستا په تورو ویښتو زلفانو چې زما تا سره مینه ده خپل کار دې وکړو ها کہ تو محبوب دل ربائی گورا قسم بلبی میگونی تو وزلفی شب دیتا خیال کوئے قسم بلب میں گونی تو وزلفی شب گونی تو کہ تو محبوب دل ربائی تا تب خدا پیش گئی گورا قسم نہ دے گڑے نوا قسم دیجے کی پسرو شنڈو آپ تورو زلفانو قسم پماند شاہد بالمدا دے دا مانا دانا چستا دا سری شنڈی او دا تور زلفان دے ٹکر ماتر اور سی نقصان دے ماتر اور سی پریدہ پریدہ پریدہ پریدہ پریدہ بس راگے راگے مسو شو سبا کہ چوز آگا بیا بے لاز را علم را علم میزا را علم سوک زنی شو منی گولی اب بیا بے اشارے کی چیر اور نکا مر اور اوی چیر اور مالک مر اور اوی چیر اور اوی بس راگے علم بس راگے سوک بوس کی سوک بو لقدے پیدا کی را بجی سوک سوک بو رولی سوک بس کی نو ہاں راگ یوم علم اغبی اس کی بل بڑا شی لا نو شو قسم بلب میں گونی تو وزلفی شب گونی تو قسم تا خیال کا ہوئے نو پیدا ہے زنا قسم دل دب ہوئے چھے قسم پا مانا دس سر دے گوڑا قسم سر دے تکڑا اور کئی کنن تور زلفان سری شن دے کہتا ہے کہ قسم پا مانا دا اردے کے قسم شی دل تا کہ دا سری شن دے تور زلفان چاہتا تکڑا اور کئی شی دا ویخته به چاته کړه ورکی دا سری شونډې سری شونډې کم من نسرې کو اچھا څو څه کې تاسو په یوه بیا ها سری شونډې ول سریږي سره ول سرتورږي او سره ول ها محبوبان او عاشقان په دې پويږي مانا دا عاشق محبوبې ته وي چې زما تاسو مینه دا چې تاسو سری شونډې او دا تور زلفان پدی گواری پدی شاید دی چه زماستا سر مینه دا دا مانا یعنی چستا دا سری شنده او دا تور زلفان ما تا مخامک شی نزماستا سر مینه سیوا شی داستا سیزونا چه شنده دی سره او تور ویختری دا گواری پدی خبرا شاید دی پدی خبرا چه زماستا سر مینه دا دا نا چه ما تا ریستا سری شنده او تور زلفان ما تا ٹکر را کی نقصان دا مانا دا نا شاہد بالمدعا قرآن کی اکثر قسمونا پا دی مانا بانی وی خوا ولا دیات زبان شاہد دی اغا سنا سنگیدن کی چاہا حس حس کئی منڈوئے پتا بیدار دا مالک کے ند اغا اس اغا منڈ شاہد دا پدے چی انسانا تنا شکرئی تا منڈاو نوالا اد خپل مالک دا پارا چلگ واخی ورکڑی منڈاو لوئی دا اغا منڈ شاہد دا چی خپل مالک خوشا لئی شاہد دا اغا منڈا تا زما دا پارا سو رکر اللہ وئی ما تالا عرص در کری دی دا مانا رالا جدا والے قسمی پاسو نو باندے یا والعصر ان الانسان لفی خسر دانا زماری قسمی پا وقت ماجیگر زماری قسمی پا ماجیگر مالا که از پا دی خبر که درق جنیم مالا دی اس تکر را کی یا مالا دی ماجیگر تکر را کی نا مانا ندا دلتا کی قسم پا مانا دا شاہد بالمدہ امام ابن قیم رحم اللہ ذکر گئی ولا سری شاہد دا زمانہ انسان آستا پا غفلت دی ماجی گر تو گورا دا سنگ زر تیری گی نو انسانا دا وقت ماجی گر ستا پا نا خبری شاہد او گوا دی چی دنیا دا ندا سی عباس لالا لیکن ماجی گر تا گورا نو ورکا مر ماجی گر مجھو کو چکر بولو گو دا چی دی زیر زیر آزیر نا پرے ہوتے ایس پا لاسرا نی ورکا دابو کو پدی گو دنیا لالی شی اویستی ہونا شو نو ستا پا نا خبری وقت ماجی گر شاہد او گوا دی چ ان دل انسان لفی خسر دا مانا نل مال قسمی پا ماجی گر بانے یا وتینی وزیتون و تور سینین زمار قسمی پا سبانے پینزر باندے زمار قسمی پا خون باندے نا مانا نا دا وتینی وزیتونی و تور سینین شاہد دے انزر شاہد دے خونو شاید دی توری سینا غر پس شاید دی انل لقد خلقنا الانسان فی احسن کے خیال کوئی پخبر زیادہ ترجمہ کو خدا مقصد تازہ یو مثال خیر آغا انزر گورا شاہد دی انسانا استاپا حالت چیزر ٹول دفے دے دینزر پانا یا خدا د فیدی تنے د خشاک د پارا د فیدی ہاں بوٹے سورے یخ دے د فیدی جلے د فیدی مسواک د خلق جوڑے نو د انزر ٹول د فیدی فیدی شو نو انسان استا پو حالت باندی آغا انزر گوا دے چاغا ٹول د فیدی شو اللہ ہوئے او تاکہ یو جزم د فیدی د دنیا و داخر نو کرزے دا انزر دن اللہ ہوئے خشو اگورا وزیتون دانو دا ما دے قسم پا زیتون باندی مانا شاہد دے گا زیتون ون اگورا چاغا میشا تر زرو زرو کال 1000 سال پورے زیتون ونو ولالی خرابی گی نام نستا پا حالت بانی آوے زیتون گوا دا چاگا میشا ولالا دا نخرابی گی نزری گی آو تو جوندے یو نم دی ختم شو سو دی تذکرم نکے آو چو بیادا بانی دا خارو دیرے واوری گی نسو خود بیا نمم نالی نا ستا پا حالت باندی اگورا زیتون ونو ولارا دیر و خلق تذکرے کئی نو دا سکارو کا چستا نورستو خلق ستا تذکرے کئی لکہ دا انبیاؤ دا صحابو دا قرستو علماء دا مانا دا آنا چی خونان بلی قسمیو پخو پا را بشی ترجمہ کدا بکون انشاءاللہ دارنگی کل کل قسم پا اثبات دا جزا دا سزا پا قیامت باندی کئی و انہو لقسمن لو تعلمون عظیم سورۃ واقعات 50 آیات نمبر آیات دے و انه لقسم او یقینا دار عدل قیامت دا لقسم یو قسم دے لوی ستاپ جزا ستاپ سزا قیامت براولم طالبا پدی بانی جزا او سزا در کوم پراتو دے قیامت تچ سری کری دی ہاں جزا دا سزا دا کلا کلا یا کله کله قسم کئی پہ اس بات در رسالت باندھے ہاں لیکن سورۃ رات آخری آیت گو رہے قل کفا باللہ شہید بینی کافر بھی تو پیغمبر دزا نہیں تو پیغمبر نہیں منگتا پیغمبر نہ منو سورۃ رات آخری آیات گو رہے تا پیغمبر نہ منو دری سلو ختم آیات وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا وَيَا كَسَانْ چَ كُفْرِ اِكَرِ نِي تَلِقِلِ شَوِي قُلْ كَفَا بِاللَّهِ وَا كَافِدِ اللَّهِ شَهِيدًا بِنِي وَبِنَكُمْ كَوَا فَمَنْزْ مَا اُسْتَاسُ كِي فَمَنْزْ مَا اُسْتَاسُ كِي انچه قسم میری گوازِ زمان پا پیغمبرِ اللَّهِ وَمَنْ اَوَاسُكُمْ گوازِ زمان پا پیغمبرِ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ کله کله قسم پہ اس بات توحید بانے کئے کله کله دیر زینو کی براش انشاءاللہ آل عمران کی نساء آخر کے کله چھ دریو سلور وارو خلق و بیان ذکر شو اگورا مشرکین داغی اقسام او داغی شرک ذکر شو دا یہود بیان اشو دا نسوارا بیان اشو دا منافقین بیان شو اثبات توحید شو مقاصد بیان شو ممدات بیان شو فاغ دلائل بیان شو اثبات طریقی بیان شو اوس اغا دا منون کی ڈلی بیان کئی منون کی کما ڈلوا مومنان اغا منون کی چتابدارو کل کرباد اغا منون کی صفتنا یوز بیانی لگا کل بردیر بیانی لکه سورتی بقره اول 15 آیاتونو کی 15 صفات د منونکو بیان د مؤمنانو ذالک الکتاب لا ریب فیه منون کی مؤمنان چې څه به ورته وي هغه څه خبره مانی بس بیا به کو چون چلا نه کوي او دل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم دارنگی بیا په 2 آیاتونو کې بیان دو کفارو کوي منون کې یعنی چې کله درې ډلې به بیانې کړه کله چې کله ته بیان کې کنا نو درې ډلې به جوړېږي کله به ستا خبره ومني خلق مؤمنان کله به شش او پنج استراب کې به پادشي منافقین ومنم کو نه منم او دری مدل به جوړی کی قطعا انکار کو ان کے کفار. بقرہ کې مدغ دری بیان کړي او المؤمنان بیا کفار بیا منافقان. او دا دری والا کله کله ذکر کړي په یو یدو کې لکه سورته حج ګوره کله کله بدا شرازی ته چې کله بیان کړي په ادلو سره کله به شاید پیش کړي کله به دلائل پیش کړي او سره دا غینا نستاغ منون کې بدری قسم خلق جوړيږي منون کې نه منون کې او مزبزب اول لسم سپارا سورته حج آیات نمبر 250 ګوره دانه دې د بټول مخاله زما خبره ومني نستا مخاطبین بتا تناستي باج به چولټستا خبره مخه سره مني باج به انکار کوي او باج به شک کوي ومار سلام من قبل کم رسول ولا نبی الا اذا تمنى الشيطان في امنيته دې دې کله موږ ستانه په هو پیغمبر نبی کلا چې بیان کا اذا تمنا کله چې بیان کا او دا پیغمبر تمنا فماند لستلو سره فماند بیان سره تمنا کتاب الله اوله ليله و اخرها لا قه امام المقازري حضرت عثمان رضی الله عنه پاول د شپې کې قران لستو قران لستو لستو اخر د شپې سره ها د الله سره مخامخ شو شهادت تور سه دا بیا پاول د شپې د قران لستونکو او په اخر د شپې دې سي کې بیا الله سره مخامخ شو شهید شو شهید کفارو الا اذا تمنى الق الشيطان في امنيتهم کله چې بیان کا نبی عليه السلام نو غرضوب شیطان في امنيتي په مند بیان د نبی عليه السلام کې وسوسه پسونو د خلکو کې چې په خیال کوي چې سړی غلطي کوي چې نبی عليه السلام با کله بیان کا باز خلک وې د آیات پېښې کله بیان ما پیغمبر کاو نو د پیغمبر په زبان با کله کله په من من کې شیطان شرکی الفاظ جاری کړه دا قطعاً غلطه ده او د کفر کلمات دا غوري ها چې د پیغمبر په زبان شیطان دومره قادر دی چې داغه په زبان د کفر کلمات جاری کړي نو بیا خپل وحی صحیح نشوا او سوره نجم کې الله سوی وما ينطق عن الهوى الا وحي يوحى پیغمبر د ځان خبر نه کوي کم بیان چې کوي د الله د طرف نه نو بیا خو ټول خبرې غړي وړو شه پیغمبر نه دا معنا نه ده خیال کوي ترجمه ته کلا چې غرزول به شیطان بیان به نبی علیہ السلام کا نو غرزول به شیطان وسوسا فی امنیتی په من د بیان د نبی علیہ السلام کې د خلق او فضلونو کې پیغمبر له خصوص بیان کوم تاسو ته نو شیطان راشی او زما د بیان په منس کې ستاسو زلونو کې وسوسه واچي بې ایمان دا حق کار کولې شي کنه بې ایمان اوس دا مړه ځان له کار کتلې لګیا دی کله یو ځواله کله بل ځواله سړي خو به غم کینا یو خبره کوا کله به یو خبره وسوسه واچي شیطان نو درې قسم وسوسه د خلکو په لونو کې اچي فاین سخ الله درې قسم خلق پیدا شي فاین سخ الله ما یو کې شیطان لری باکل الله هغه وسوسه چې غرزول به شیطان ټول د مؤمن کې د مؤمن په ځل کې به شیطان وسوسه گزار کړه نو مؤمن در نه الله وسوسه لري کړه ثم يقيم الله آیاتي یا مضبوط الله د مؤمن سره په خپل آیاتونو د مواهل لږه مضبوط کو چې بالکل دا سچ ده په دلایل سره ثابت خبر ده ماو من له بس نور خبرونه زما توبه ده دوی مدد آلی یا جعلا مایو که شیطانو فتنه للذی نبی قلوبی مرضونم او با غرزول شیطان وسوسا د بازو خلقو پرنن کی دیر پارا چو گرزی آغا وسوسا چو غرزول و شیطان فتنه تن آغا وسوسا با ده سن پاروا فتنه تن ده پاده انتیان ده پارا ده کسان جداغی پرنن کی بسو مرضون مرضو د منافقت مرضو نور مرضونو ډیر مرض لګي منافقانو ته هر مرض او ګور ځان داسې داسې نو دا غره به مرضی پاتې شو الله دې زمنګلونا مرضیان نه پاتې کوي چې کوم فصل قستر رواني او پای کی بازي ګټه مرضی شي نبیا نور بوٹی میں خراب ہوئی ویرے کا داتے اوکھ کم دی نور فصل تم نقصان جو رہی چکلا مومنان قوی او پری کی یو نیم دو دا سے مرضیان پیدا شی منافقان نو دا غنور پاک و مومنان و پرونو کم سے پیدا کی شکون و شبات پیدا کی اغل رکول غاری دین غنور ہم خراب ہے کہ جماعت ترالل کا ملکرتیا کرالل اللہ دی منگے کی منافقان و مرضیان نے پیدا کی اور بیانا خراب ہے دعا درم والقاسیت قلوبهم او درم آغا خلق چه سخشیو داغی زلونا پنمنلو چکلو پیغمبر بیانو کو شیطان بداغ پلکی وسوسوا چولا داغا لبے مضبوط کو پشرکا لبے اولا تور کو وینمنو نانور خلق پا غلط رے نانور کتابو نا پا غلط جا رہی لپو اراغلے وین الظالمین لبی شقاقم بید نکل اکلتا چه بیان کے پا ادلو سرا عقلی نقلی وحی حلف سرا لستاد بیان پا منس کے با شیطان سوا چھئی وسوسے دا خلق پرنو کے بوا چھئی انہوں نے اپنے قسم خلق جوری گنو کل کل مومنانو تبا دیدریو ڈلو تبا مومن منافق کفار مشرکین دیل قرآن زواجرم بیانے کل کل با زجر ورکی مومنانو تا تزان تا مومن وے نوولی دا پیغمبر او دا اللہ دا حکمونو خلاف کے او مومنا مومن تا رتنا پدیدا زورن اور کئی تزان تا مومن وے زان تا مواحد وے او دا اللہ دا پیغمبر دا حکمونو خلاف کے جا کانو رکی خواسم او زان تا نافرمان ہوئی تولی زان تا دا سوے زورن اور کئی لیکن صورت انفال دیالسم آیاتو گورے اللہ مومنانو تا زورن اور کئی رٹنا پماند زورن سرا زجر منگ بکلی سور کے زجر دے رٹنا دا مومن تا سورت انفال آیات نمبر دیالسم ذالکا بانہم شاق اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فان اللہ شدید العقاب کل کل با زجر ورگئی نساء سوالسم آیات گورئی چودہ نمبر آیات سورۃ النساء آیات نمبر چودہ تلک حدود اللہ دور خالی کے بغیر بلہ اور کا سب اور وَمَنْ يُشَاطِلْ كَحُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي نور پسی آیات بھی اگورے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ دا مومنانو تا رتن اورکے زجر چاچ خلاف کو دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ وَيَتَعَدَّ حُدُودُهُ او تیر شد پلو دا اللہ نا قدم والا ویلے کا خیال کوا دا پولا دا گوڑا دا ما دے پولی نوانولے قدمی دے پولی نباہر کا حدودی ہوکا حدودی کراس کلا ویلے کا زمان بادر دے گوڑے کہ بادر دے کراس کنو سزا ملائی گی اللہ وی کزماو دا پیغمبر بادر دے کراس کنو سزا دا نو دنیا بادر چے کراس کی گی سزا ورکے گی نو ورکے یو حاکم بل حاکم دے ویلے زمان پو حدودو کرا گلے ہو نو چے دا اللہ دا پیغمبر حدود دے کراس کلا او پاغی دی قدمونو بانی پولی دا غی دی والو لی پولونا نو صدا بخام خادر کئی نو ومی آس اللہ ورسولو ویتعد حدودو یرخلو نارن دن بگی دن رورتا خالدن فیا ہمیشہ بی پائی گی ولہو عذاب موین کلا کلا ہم مومنانو تا رتن اور کئی پا مال نلگولو سرا او مومن والی مال نلگے لیکن سورۃ المنافقون لسم آیات کے مومن تا زجر اور رٹنا فمال نن لگول سرا سورۃ المنافقون لسم آیات وانفقوا مما رزقناکم من قبل آیاتیا آدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین حدیث لسم آیات کم سدی تاسل را چ مالکم فی سبیل اللہ سدی تاسل را چ خرچ نہ کوی پلا رضا اللہ کی وللہ میراث السماوات والارض. کلا کلا رتن او زجر ورکی منافق تا د نفاق کو وجا چد کے منافقت راغلے بیماری منافق تا زجر اور رتنا پسستی باندی. توبہ او دیر شمایت سورت توبہ او دیر شمایت ات دیر کلا کلا زجر اہلی کتاب و تو ورکی پنا فرمانی دا پیغمبر باندی کلا کلا زجر ورکی اہلی کتاب و تا پا کتاب شاعت گزارو نسرا شاعت دا اللہ کتاب گزار کر فنبزو وراء ظہور امام کعنہم کتاب اللہ کعنہم لا یلمون. بقرہ کے کلا کلا رتن زجر ورکی اہلی کتاب و تا پا وادی ماتو نسرا چوائی کتاب و تا سوادی ورنی ماتو ہوئی تا سوادی وادی نوی کرے مائدہ دیال نسم آیات. کلا کلا زجر رتن ورکی اہلی کتاب ہوتا پو کفر دا دیبان لے. سورة نساء آخر 155 نمبر آیات دا 160 پورے فبی کفرهم وقولهم فسبب دا کفر دا دی فسبب دا بینا دی فمریم بانی بہتانا عظیما بہتانا لویا. 155 نساء کلا کلا زجر ورکی منافق تا پا سستی دا غیبان دی چدی سستی گئی کلا کلا زجر مشرک تا ورکی پا انکار دا توحید باندی چو مشرک اولی انکار کے بیمانا دلائل موجود دی انکار کے صداقت دا کتاب نمانی اتباع و زن پا سروان دی دا دپلار و دنیکو پا سروان دی قرآن و سنت بریدی. کلا کلا زجر رتن اور کئی مشرک تا پا غلط و بینا گانو باندے غلط خبر بکے قالو اتخذ اللہ ولدن وائی مشرکان یول اللہ نائب نو اللہ زجر اور کئی. دارنگی کلا کلا زجر اور کئی مشرک تا پناکار کارونو باندے نحل 23 نمبر آیات دروشتم آیات دو سورت نحل. اوس چې څوک ښه کار کوي قرآن او سنت بیانې په دین باندې کلک وي نو کله کله به قرآن دا غید ربط القلب بیان کوي الله وی هغه به زه مضبوطوما زه به هغه له تسلیانې ورکوما زه به هغې له استقامت نصیب کوما. کله کله دې بیان هم کوي لکه سورت کاف 14 آیات موږ وختي راوړلې وو 15 پارا وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض ما پټل ګولوي دای پړونو باندې پټې مزکل ګولوي چې هغه مضبوط شي او دین د پاره ولاړو نماز هغه ظلم مضبوط کړي والله داسې خلکو دارنګي هغه د موسی عليه السلام مور زله ما مضبوط کړي چکلا حضرت موسی علیہ السلام خپل بچی د غیګ نواغس تیلا مور او په بکسه کې گزار کو بکسه کې هودا او بکسه هر سند گزار کړه دا ګران کار دی آسان کار دی بچی په سینو باندې لاو کوي نو داغه زله الله ما مضبوط کو زله نو له مضبوط کړه او قصص وګوره تاسو دا حق پروستو کاغه ناری نه یو کزنا نه دا زونه الله مضبوط کړی دي او الله زمونږ له مضبوط کی او کنه دا شش پن کې جوړ به معمول کې او دا بو کنه بیا غوړې سم نشه بیا دې څه کوي بیا به سبا ته د جمعه ته منه کېږي یا ما ته په لارو سوکنه سي ما په لارو عمل کې مونږ د جمعه ته نظم آی حنا نه ظلم مضبوط ساته چې سو رک لګي الله به دې مضبوطه لسم آیات شلم سپارا سوره قصص ګورې واسبا فؤاد ام موسی فارغان ان کادت لتبدی بی لولا اغضبتنا علی قلبها قریبا چدی کارواله کړي په درد خپل بچی اظهار کړي چې بچی کله بخښه کې هودو لولا اغضبتنا علی قلبها کپټې نیوی لګولې من دا په لباندې الله وی کداګې ظلم ما مضبوط کړي نیوی قریبا چاگه چلوخ کروی خپل بچی پجدائے باندے د خپل ځان نا لتكون من المؤمنین دارنګی زه په دې هغه ساحرین الله سبحانه کلکړیو دا سې کلکړیو سورته توها وګره تاسو چا فرعون بې ایمان ته سزا پېښ کړي زبا تاسو لا سونه کټکم مخفي ناغې و تاسو وي سورته توها شپارسم سپارا آیات نمبر 71 یو یا قالا وی فرعون بیمانا آمنتم لہو قبل ان آذن لکوم انہو لکبیرکم اللذی علکم علمکم السیرا دا موسیٰ علیہ السلام ستاسو مشر دے چو تاستے جادو خود دے زپوشم دا ستاسو مشر دے تاسو شاگردان یہ یو خلقی خبورا سس فرعون بیمانا ہوتا ہوئی صدا بدر خام خام خطا آو رہی لو قطعنا ايديكم واجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل خما كتبكم لاسن استاسو او استاسو من خلاف ادل بدل سميغي كنا پہلا سن بدل نغسكم ولو صلبنكم في جذوع النخل او خما پسليبكم تاسو پسانگو کجرو کے سانگ کجری بدل پورا پوری باسما دین علاوہ ولتعلمن اینا اشد عذاب و ابقا تاسو په پوشی چې کم یو زمونږ دې سخت په عذاب او میشا منشی کې سزا به درکم واغی الله دا سکل کړو قالو وی لنو سرکا لا ما جاءنا من بینات والذی فطرنا فقز ما انتقا سچکین واغتو کا انما تغزی از الحیات الدنیا تبو کی پد جند دنیا کے سبو کی ہمر بلاوے شیخ القران اللہ دی پہ رحمت نوری کی وے ما تے وی لمبی دور کی چمنا شری خپل خبر نہ دا حاکم گفتما پتوما بری واد زم دابو کم دابو کم وے ما خندل وے ما تے جتا ہو خندل ولے وے ما جے استاد سزا پورے خان تو جس وے ما اے جی دا سزا ما تواورا وچ پخانو خلق تنی ملا شو تو پی غشی لاسونا پی غسول زر زر اکی دل پا مند ارکی دل وحل ارکی دل صرف اڈو کے پاتے کی دل دا ہو پخانو تشیو دا جا سزا ما توارو چھ پخانو تا ندا ملاو شوی یاگا غلی شوی ما چھ تا تا ویم کنا زپدی نمانا کیگا ما تا تا سی سزا وارو چھ پخانو انبیاو حق پرستو را نو ملاو شوی دا تو پی وشتلو وحل ارکی دل پخانو انبیاء ته به ډغل وکنستا کو پو پوره ابه او دراو پشان د بوټي دوله او د اوس په منګز به راولا د اوس په منګز به وغه ته لری کړه تش اډو کی به پات شو پم دې دا کو پو پوره به ولا څنګه کو کنستا هغه به نه قدراو او عرب راولا د اوس په سر به ولا کې غودا پمن به داسې ارکاو احکت بلال فمان دو چنبی بشو یو چنب با یو خالالا بل با بل خالالا فما سدو ان سبیل اللہ اللہ دن ناغی چانو ورہوری دارنگی پتو پی لزوری ارکن مسداغانی دا سزا ما ترو روارو وچاگر ناشنائی دا سداغانی بدر تاو رہی منشا وازو خود دن نپرے رما قرآن و سنت منگ ویلی دی دا منگ ذکری دی او کدی که منگل روڑا آر سرازی خوزو قرآن سنگ پریدم زکا صورت علا که اللہ منگتوئی سنو قرآن کا فلا تنسا زربت ربان قرآن اولو لما قرآن بزدگی خو فلا تنسا زما کتابا نپریدی نبیری نو کل کلوا اللہ زبری مضبوطو ما پدا سے حالات و ادوارو کی صاحب یاسین سنگ مضبوط کلیو او توپونه به وې خواغه د خپل خبر نه ورستو شو رجل مؤمن میدان کې ولال له او هغه ناکار خلکو ته وې یا قوم لکم اليوم ظاهری لکم الملک اليوم ظاهرین نن سازو حکومت تاسو زور ورې سچ کوي ناغو کوي ابراهيم عليه السلام ته وګورا چې دا غزل الله څنګه مضبوط کړو خپل پلار او بادشاہ اور بل کړی دی او هغه ته گزاری ابراهیم علیہ السلام مضبوط وسنګا حسبی حسبن اللہ و نعم الوکیل کافی دے منگل اللہ او سخت ذمہ وار دے اللہ با زمان امداد کے سنگے امدادے ہوکو دانو چھ ما بغون نسیدی بیا خوش امتحان نو ابراہیم علیہ السلام تفق آواز دا اور بما سیدی ذکر دور کار سرے سیزن لی خسرد دینا چھ سیزن خیمہ زرزر ایر خیمہ خدا اللہ دن پر خودلو تا تیار نیما او اللہ چاہ غیرتوں کو اللہ پاغدا سے غیرتوں کو چور تیری پی یخو برابر شاہ گلے گلزار شاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مخیط دریاب دے شاہ تا فرعون دے روان دے ربشی سوت شعراء کے نو دانر جاگوی یرا ما با اوبو ویر رستو کی گم نو شاہ تا نظم پا مخ کے زم ما تا اللہ ویری پا مخ کے زا دوب خیمہ پری اوبو خوشاہ تا دشمن تا نگردم نو واپس کی گم نو اللہ ارتوی چی امسار اخلاسا کا دریاب پا دتا اوچکم پا دریاب کی او تا اوچلا جوڑا کرا دا سی مضبوط کریو دا سی اللہ آغی قائم دا سی اولا خلق بیا پیدا کرے صحابہ و بلوناهم بالحسنات والسیئات دارنگی صورت انعام کی کنا کلا بیا دا مبلغ دا بعد ٹریننگ حکمونم بیانے چی کلا با مواحد مومن ٹرین کئی چی تبا کلا کلا پا میدان بانی مدرے گی کلا با دا خلقو حال دا پرچار کے دا بیان دا توحید نو خلق بستا مقابل کی ادری گی آواغ اشپگ یا پینزو یا اوہ امتحانات گونڈے با مختلف طریقو سو انعام کی بدا جوک لکی کلا کلا بیان دا فرقو دا فرقو باطلو کئی نو چی کلا فرقی باطلی بیانے نو دا غلطو ڈلو سرا پاغی بانی دا غی مناسب کارون آگی تا آورے حالکہ کافر دی مجھے دے کافر بیانو کی نبیاد دے کافر پڑبان دے سرد کفر ند زدنا اللہ پہ مہر لگے دے جباریت ختم اللہ علی قلوبیم کل کلوی بل ران علی قلوبیم زپ زنگ راوان ما زپ مہر لگو ما چھ زدوی ناجدی او سمیگینا وجعلنا قلوبهم قاسیا زول لطورو ما وجعلنا على قلوبنا اقفالها زوطلت تاليواما وجعلنا من بين ايديهم سدا زوطلت بندنواما تاليوتواما حالتا داونگی مختلف تعبیرات بیا کی چې دا پرستو او د انبیا او دشمن جوړ شو دا غي خبره نه مني نو قران دا غدرنه بیا مختلف تعبیرات کی دی بېمانه حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چکل یو کس یو گناہو کی او توبه و نباسی نو داغه پلک تور دا جوړ شي دا گناہ په وجہ توبه نو باسی بیا غ گناہ کئ دا جوړیږي بیا سیوا کیږي بیا گناہ کئ حتی دا چې دا ټول سنلو رسار کیو گناہ نو بیا د گناہ تر سن گناہ نه وي بیا زړی بالکل تور تور تک تور شو د انسان زلو د الله رحمت تدا سه دي رحمتون راضیو پدې کې غرزي داس خو چې کله د ګناه کوي کوي ټول تک تور دا جوړ شي داسې نو چې دا جوړ شو ټول زړه تور شو نو داسې ولټش زړه دا نو چې ولټشي نو که رحمت راضی نو پدې کې د نکی کې د غرزي کې یو خاله غرزي د ختم القلب مثال دا اثر دی بس بیت یو خواده خواده اللہ دا منگ دا ختم القلب نبچ کی چکہ کل یو انسان گناہ تا گناہ نوینو آیا گئے فزانو یری گی چا اللہ ما کسو نقصان دیر دا گئے زخو سن نا دا گناہ نا گناہ تا سن نوی من زخو یری گم نا دا اللہ دا عذابنونا نو کل کل دا کفارو آغا حالت با قرآن بیانے و دا گئے نا مختلف تابیرات دلونو با کئی کل کل با غلط و خلقو تا عذابنو مر کئی دا عذابونو بیان بم قرآن کئی آغا عذاب برزخی بئی یا با عذاب دنیاوی وی یا با عذاب اخروی وی برزخ دا چاگا پتا منگتا نید پا پردہ کی اتن سو آیاتونو کی عذاب برزخی قرآن سر ثابت تے ناکار خلقو دا پارا کل دنیا کی سزا ور کئی نو دو دنیا سزا نا تعبیر بکئی پا تخویفی دنیاوی سزا دنیا کی یرا او کلا کلا داخل سزا داغین تعبیر غلط و خلق نہ کئ فعذابی اخروی سرا عذاب دنیاوی به اور کئ دنیا کی سزا لکه سورته آل عمران یولسم دولسم آیاتو ګورئ سورته آل عمران کلا کلا دنیا عذاب به اور کئ آل عمران یولسم آیات کذاب آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم آکسان چه مکر دینو فرعونیان او مکر دینا چه دروغ ویلو پایاتون زمنگا نونیو الاغین اللہ بذنوبهم فسبب دو گناہون دا غی اللہ کم جا کیونیو دنیا کے کاخرت کے اونیو دیر اللہ دنیا کے لکسنگ چه فرعون اونیو پدایای نیلی اوپر ساو او روانه که خلق او تکتل یادا غل په خوانی رستنی والله شدید العقاب الله دې سخت عذاب والا دارنګی د دې سورته آل عمران یوصل دولسم آیات ګوره دیر زینو کې راځي خدا خو موږ زین زین خایو یوصل دولسم آیات ضربت علیہم الذلتو اینما سقفو الا بحبل من اللہ وحبل من الناس دا دو دنیا سزا دا غلط و خلق و دا پارا وباو بغضب من اللہ چه دا اللہ و دا پیغمبر او دا صحابہ و طریقی پریخو دی نا اللہ و ازما غسکرا گیر شو وضربت علیہم المسکنا اوالیشو پدبان الذلت خواری ذالک بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الانبياء بغير حق ذالک بما سووا كانوا يعتدون دارنګي سورته انعام ګوره دوسل وخت میاد سورته انعام دا الله عذاب په دنیا کې راوړي او دنیا کې هم پرېدم الله وي پرېدم نه اوما سپارا سورۃ انعام تخویف دنیاوی دے غلط خلقو دے پارا دو سلوی لقد ارسلنا الى امم من قبلک مالک الیوم امتن دا سان پوہا انبیاء راہین کارو کو چدا انبیاء خبر اون منلا نفا خدناهم بالباسائی وزرا دونی المنگ غلرا پتاوانو دمال وزرائی پتکلیفونو دا بدن باندے ما د بیمارو په دنیا کې په بدن باندې مبتلا کړه په مالونو په سمې په منډه کړه خو بیا هم تاوان او تر رسیدل لعلهم يتضرعون خامخا چې د عاجزو کې ماتا د کله عاجزي کولا کله یو سړی مشي هغه بیا عاجز ګرځي فلولا اجاهم باسنا تزرعوا دی ولی عاجزي نکړه کلا شراغ دیتا زمان پیغا عذاب زمانگا ولیکن قصد قلوبهم لیکن داغیلونا سخت شو سخت و زینا لوم شیطانو ما کانو یعملون او خیستکلی وغیتا شیطان بدکارونا بدکار بیکاو آغاو تا خیستو فلما نسو ما زکرو بی فتحنا علیهم ابواب کل شین بعد خلو کوئی علیکہ دیکھو یار سرد گنانا عبادت هم نه کوي مونږ هم نه کوي ته دین سره تعلق هم نه ساتي او دنیا ولا پاره غاړه روانه ده چې وخت تیری یو دنیا کې مستی او مال نه دلتونه سیوا کی دا څنګه چلله یاره دا کدا الله خو خنه نه پکا چلا او صدا احسان نه کوي دا آیات واوري فلما نسو ارکل چیر کده خلقو هغه کتاب هغه دلائل اله پندور کړي شو پاره باندې زما کتاب ایر کو په دلایل او فائدې زما وانه غسه ها او دنیا په سر روان شو دنیا پرش شو لفتحنا علیم ابواب کل شی لپران سم پاره باندې دروازه د هر شی نعمت هر غال نعمتونو نعمتونو شو نعمت او نعمت شو حتا تر دې ظفرو وی ګوره کمن د الله خوخ نه وی نو موږ له دا خدین را کولې دا مال او دولت نه را کولې دا ګاډي او بنگلې او موټر نه را کولې خو موږ د الله خوخ یو کنه ار یو شی چلا سچو نو بس مزيري چلا سچو بس مزيري باځه خلک وی کنه وہ ټول ګوتی او ټول لاسونه پسګيري په وړو کیری او یار ابا چې ګوره نو غواري ګوليري الله وی دې ته مپسخېګا ارس کول اوکم حتا اذا فرحو تردید کلا چې دې مشي خوشاله شي بما پاني متونو باندې چې ورګ شو دیتا مال او درت مولا ورکا ا د دوبي او د سعودي مال را روان شه د کینیډي او د امریکای مال را روان شه د مختلفو زینونو پیسې وی لو اخذناهم چې دې مشو لو اخذناهم باغتتان پولیسو دیرالا اچانک اچانک پیو مصیبت راوالو فائزاهم مبلسون ناگان ویدین او میدی کونگی علیک دادا کمی غالی مگونی ولی شو وادادا خلی غالی مگونی ولی شو تو بلی غالی نا اخذناهم باغتتان فائزاهم مبلسون دارنگی دو دنیای عذاب ورکی دا مختلف طریقو بانده سلور او پینزه شپک سلویخت مزید پزید او گوره آیات نمبر ده بیا یو سل دوکم شپیتا یا دنیای دری نوی نمبر آیات او گوره دری نوی ولو ترا مند آیات ولو ترا از انعام ولو ترا از ظالمون بی غمرات المودادر دو دنیا دے خدا علاقہ سلام لگی قبر چکل ملیگی انسان دو دنیا نا فرشتی تی روحو نو بازی کوئی نی بتو که زانمان با پاسختو دو مرکی او فرشتی با دونگی قلو لاسنو لرا اخری جو انفسکو ملیم او باس پلیتا خل روح نن گندا تزو نازابلو نما کنتم تقولو نعلاللہ غیلاک و کنتم ان آیاتی تستکبرون گورا استاد ظلم استاد ذلت وجا اغد ودی یو تاسو با پالانا مناسب خبر ویلی تاسو مناسب نویو او بده ویلی او دویم وکنتو من آیاتی تستکبرون او وی تاسو دا آیاتونو دا اللہ نا چه زانم غرگانا خلق با قرآن تا تا تا بیزا با ایلا قرآن تا کینم تا با تو چونو منو سر کینم زبا قرآن زکم و کنتو من آیاتی ہی داد چونو کتاب روڑا جن چونو سرکینا و کنتو من آیاتی ہی تستکبرون اوی تاسو دایاتون دا اللہ نا زان غر گرن کی زان دی غر گرن لیو دا اللہ دی کتاب نا بیمانا یو سل دوکم شپیتم آیاتو گو رئی آخر یو سل دوکم شپیتا هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون ورپسې سوره اعراف لومبي رکوع ګورئ آیات نمبر سلورم آراف وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا فَجَاهَا بَاسُنَا بَيَاطَنَهُمْ قَائِلُونَ دیر دکرونا حلاکنی منگے لیر دنیا کے دیر میں دنیا کے حلاکنا رازلی واغیت ازما عذاب دشپی اوہم قائلون یاو دید غرم خوب کو ان کی قیلولہ کے لئے یاو دا غرم خوب ان وقتے یاو دی ورنگی دی شرک وما کان دعواو من جاہم باسنا نوز اغا چگہ داغی کلا چرا غیدا زمنگ زاب مگر چگہ داو چاگی وی ان انقالو انا کننا ظالمین بشک منگی ظالمان ہائی من ظلم کرے ہو ہائی ہائی ہائی من ظلم پا خلزان بانے کرے ہو دارنگی چورن میں نمبر آیاتو گوری تاثر دی صورت سرور نبی وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء ندی لیکنه من په یو کلیګیو پیغمبر مګر نیولی مونږه اهلها اوسیدون کی داغه ما داغه اوسیدون کی نیولیو بالباساء پتا وانو د مال والضراء پتا کی فونو پتا پتا بدن بدن می مصیبت باندې مبتلا کړي اولا ماون می ته واغستا وان باندې مبتلا جو نو سمنا خلق تاوہن نو اکڑا تاوان سره خل زیان سره خلق مخده لعلهم یزرعون ثم بدلنا مکان السیئات الحسنات حتى عفوا بیا بدلل من پزیر تکلیفونو اولب تکلیف نه بیا اغاله نمیسی او ته تبا شوما الک اصل تبای خدا اخرت کو ظالما د تبای په اخرت خو تباکی کی خیر د خفغان نه کې او چلګ لکونه سور په ټکه د نه لاړې نو چغې له شروع کړې حتا فو چاچ صبر کړي دې اغل الله دا اغل مدد خور کړي حتا ثریا بو چې یا سورې وقالو وی قدما صابان زرا او سرا او د سیدری زم مشرانو تا تاوانو خوشاله نفا خزناهم مرز موږ پلانانو د تکلیفونو مزه کو موږ د پلانانو سو زموږ د ریکسو ملار سره ملاو شو نفا خزناهم بغتتن اونی زمون دیرا چانک ستا پلانو نکو خو ویسه خلکو او تو حال سه نه کنه زکاری کامیابو پاغنو مال کې هغه کامیاب شو او ته سره د مال او دولت نه نافرمانه شو مردار او پلیتو بل ماده شو فاخذناهم باطتن انیول مندر را اچانک اچانکی نسم ناسا بے نسما وهم لا یشعرون او دین پویگی چه داد کمی غالی انیولیشو داد دنیا سزاگان عذابون و قرآن ورکی زیفزی وبلوناهم بالحسنات و سیات ما پیار قسم مصیبتون راوستی دو نند اللہ غصا و قهر مشرک تا متوجه دی خودے کلپ ہوئی گی سی پزے صورت انفال دو پنزو سیات صورت انفال دو پنزو سیاتو گو رہے آتم ذکر کئی کذالکا کتعبی آل فرعون واللزین من قبلہم کفرو بی آیات اللہ چو کفر او کفایتن اللہ نفع اخذهم الله بذنوبهم اني والاغل الله فسبب گناہوں دارے ان الله قوی شدید العقاب بشك الله قوی سخت عذاب والدے چاچ کفر کرے الله غنی ولے دارنگی سورۃ یونس دیالسم آیات گورے اتم ذکر کے سورۃ یونس یولسم یولسم آیات دولسم دیالسم د سورۃ یونس یولسم پارا آیات نمبر 13 یونس ولقد اهلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا اسس کله اس نمزیخه تاکہ هلاک کړي مون پهله په خاصا سنا کلمه هلاک کړي لما ظلم ار کلا چاغه ظلم کو چاچ شرک او ظلم کړي الله نه یو دی پری خو دی ندی وجاءتهم رسلهم بالبينات اور اغری وغی د انبیا دای په دلایلو انبیا او دلایل رورو او سره د دلایلو نه اغه انکار وکړ اوس حق پر دلایل پیش کړي سلور قسم دلایل په توحید باندې بیانې قران تعالی رالی خدای کله منی نو چنی منی الله ولا حلاکت را ورینو وما كانوا ليؤمنوا كذلك نزل القوم المجرمين دا رنګي صدا ورکوم کو مجرمینو تا چې کوم مجرم دی اغله صدا ورکوم هر صداګان خامخا ورګي پس دوستم آیات وګورې د سورۃ یونس 50 قل ارئتم من تاكم عذاب بياتن او نارن ما ذا يستعجل من المجرمون خبر راکی ما تا کراشتا استاز عبد الله د شپې او نهارن یاد رزی کزما عذاب ار وخرای لو کم یو شه دی چې تلوار بکی مجرمان داغه په خلاصولو ځان نا کم یو هله به استعمال کی مجرم چې ځان به بچ کی زما د عذاب نا کم یو هله سشتا لا نشتا دارنګي سورته راد وګوره سلور دیر شمایت سورۃ رعد زین دلیل خسرو حتا ایدا تاسو ویم ځان سره وری کوي اورل به ځان نه کوي تو اس من کے یو یو راڑو نو پاگے بلا ٹیم لیں گے. سورت راد سلور دیر شم. لهم عذاب فی الحیات دنیا او دل روی عذاب جند دنیا کے ولا عذاب الاخرت اشق وما لهم من اللہ من واق. سورت حجر سلورم آیت. حجر دریویا. نحل شپگشتم. بنی اسرائیل سلورم. بنی اسرائیل شپالسم. سورۃ کاف یو سلویخ. مریم سلورویا. طہا یوسل اتویشتم. انبیاء یولسم. پنزلسم. حج پنز سلویخ ات سلویخ. حج پنز سلویخ ات سلویخ نمبر آیت. دارنگی سورت یوسف یوسل اوم آیت. سورت بقرہ یوش پیتا. ہود یوسل شپارسم. مائدہ دکمتیا. فجر عقاف نور وغیرہ ډیر صورتونو کې تخفیفی دنیاوی اغم راځي ډیر زیات زینو کې دا مشت نمونه خروار منګي وسو زینا تاسو خود کله کله با غلط فرقې تا ير اور کوي قران کې منګ بوایو تخفیفی اخروی دی په دې صورت کې په دې آیات کې دا اخر یرا اخر یرا ان دا عذاب نه یری چدا کار مکوا گنی آخر کی بدا اللہ عذاب در کی تخویف اخروی دا عذابونو دا آخرت نبی یرئی. بقرہ اوم آیت. ولهم عذاب نلیم بما کانو ولهم عذاب عظیم. نبی آب رستم بھئی ولهم عذاب علیم بما کانو یکذبو. پنځه نوی نمبر آیت د سورۃ بقره. فباو بغضبن علی غضب وللکافرین عذاب مهین. او د کافرانو لپاره عذاب د سپکون کې سپک دانه د سپک عذاب به دا چې عذاب وکوم کافر با عذاب سپکوما زید کوم به. سورت آل عمران سلورم آیت. یو نوی یو سل اتیائم. دریز آل عمران کی دا آخر یری بیان کئی. سورت نساء یو سل یو پنزوس. یو سل یو پنزوس. اولائک هم المؤمنون حقا اولائک هم الكافرون حقا وآتدنا للكافرین عذابا مهینا. یوصل یو پنزوس نساء. یوصل یو شپیتو. انعام اکاون نمبر آیت. انعام یو پنزوس. وانذر بالذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون. دارنگی دری نوی سورۃ انعام اعراف او درش. سورۃ اعراف او درش آیت. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِي أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ سُجُوا شَتَاصُوا تَچَغَوَ عَلَى مَدَارِ سِلُوا يَزَانَا دبغدار شاي ميرانا ماني ولي لمن استعلا فرشتي بمشركين تطوخ دمر كوي اینما کنتم تدعون من دون اللہ سجو آغا مدرکاران چه تازبو تچغواری بید اللہ نا سجو بید پیرو پرانے اپلانے قالو نوائی بدے کفار زلو اننا غائب شو رکشو زمننا وشیدو علا انفسهم انہم کانو کافرین ہم او په خپل ځان به اقرار وکړي د کفر چا مون کافرانو واقع وي مونږ به وي رامدد شفلاری خانه او ستاسو مون چې دې ګډ درغه ها قبولی کا ای سجو زلوا عنا و شهیدوا لان بوزهم دارنګي سورتی انفال شپږ دیرش او پنځوسم نمبر آیت کې شپږ دیرش سورتی انام توبہ اول لسم آیت پلزہ دیر شم آیت ابراہیم شپار سم آیت سورہ ابراہیم آیات نمبر سولہ سولہ آیات ابراہیم کو رہتا سو ممورائی جہنم ویسقا ممائن سجید علاوه ده دینا با جهنمی دنیا دا زامنا از کل بجی پدیبانی دا عبو وینزونا صدیدی وینزی و پسکلیشی یا تجرلو گود گود با تیره یا غیره را ولا یکادو قریب نده یو سیو چی تیرگی یا غیره را پیوزل بانده پیوزل با تیره لدی هزکا دیر سخ بای گرم بای او دیر سخ بای ویا تیه الموتو من کل مکانا او راجی بدتا اسباب د مرگ هر یو قسم د عذاب و ترازی چاگا با سبب د مرگ گردی غمری گی بنا و ما این سختی د مرگ و ما هوا بی میتین و می مورای عذاب غلیز دین با لاوانو سخ سر عذاب نئی سخ سر عذاب نو تا ملاوی اللہ دا من دا سخت و عذاب نو ساتی من دا دنیا دا دے کرمی طاقت نشو درلے نو علت بس سورت کاف یو کم درشم آیاتو گو رئے 29 آیت سورت کاف پنزل لسم پارا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا آتَدْنَا لِلْظَالِمِينَ نَارًا بِشَكَ مَنْ تَيَارْ كَرِي ظَالِمَانُ لَوُرُ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُوَا چِ حَاطَ بَكِي پَدِكَارْ ظَالِمَانُ لَمْبِ دُورُ چاچ ظلم کو نو چاچا پیر بول اور ور کوم ظلم خشے نه وی استغیزو زکه داغه مظلوم آه الله بر منظور ای وی استغیزو یغاسو بما ان کل مول او کدی فریاد کئ نو دی فریاد من لیشی پاو دو کل مول پشاد تامی وری شی یش پی جو چ سیزی با پوستکه دم خا بے شراب دے بس کلی و سات متفقا سبب منزل لے سبب منزل لے بد مقام دے دارنگی صورت رحمان گورے رحمان درے مرکو کے سری درے مرکو کی تخویفات دی داخل صورت رحمان اوشتم پارا درے مرکو کی تخویفات دی درے مکے بشارات دی یسالو من فی السماوات نبی او ګوره آیات نمبر 35 سورۃ الرحمن یرسلو علیکما شواظ من نار وشتم پارا 35 آیات 15 دیرش را پر خودلې بشی پتا سو باندې اغلم بیرور و نحاسن و غلوگیزل فلا تنتصران تاسو با بدلل شی اغسته د خپل ځان فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ نبی او گوری آیات نمبر 41 یعرب المجرمون بسیماهم پیجاندر بشی مجرمان پنخو داغے نخ بیدا کندم خون نیوری فَيُوْخَذُو بِالنَّوَاسِ وَلَقْدَامَ نیوری بشی داغ سر کوندینا وَلَقْدَام دا قدمونونا دا تندینا او دو قدم نبنی او لیشی او پر مخی بجانم تو گزار لیشی لیکن زنڈے پر خود دا شرمی او کتا خواهش دفاق زنڈے پیوی بازی خلقه نا دا سی زونډه وله نسی یعنی دا تندینه د سرنا او د خپلنا او گزاری به جهنم تا په حکم د الله فرشته بیا وګوره فبایا لا ربکما تکذبا نو حاجی جهنم الی یکذبون به هل مجرمون دا جهنم هغه ده چې تکذیب کو په دی باندې مجرمانو یا توفونا بینا هوا بینا حمیمینا نا گرزی با پدی تی پدی پنجا انم کے و بینا حمیمینا ما بین دوبو گرمو کے جہنم بی گرمی با بی او دی اپکی گرزی او دا بس کیو اچا چا پی رب دی فبی ای آلائی رب دکما تو قذبان ورپسی صورت واقع او گور تاسو آیات نمبر دے 42 واقعا واصحاب الشمال ما صاحب الشمال فی سموم و حمیم و ظلم یموم لا بارد ولا کریم خاوندان د کسلا سوالا سلوی شان مئی د کسلا سوالا او د پارا فی سموم پا گرم آوا پا گرم بو کی بئی گرم ہوا گانے بئی گرم بو بئی و ظلم یموم او پا سوری گرم دلوگی کی بئی اللہ دن پنارا کے دینا لا بارد ولا کریم نبی سوره د یخ انا به عزت داوی بلا سزا ملاویږي انهم کانوا قبل ذالک مترفین دای په خوا دنیا کې شرک کو دارنګ زې په دې عذابونه بیا د پنځو سو ګورې لا اکلون من شجر من زقوم او خون کې به داون زقوم نه زقوم غلی بخوري فمالقونا من هلبتونا او دکی وی داغینا گیڑو للا گیڑی برکی زخومنا فشاربون علیم الحمیم نسکا سکی با پاغیبانی ده گرمو بونا فشاربون شرب لحیم نسکی با ده پشان دسکلو داغ جلیو خو اغاوخ چاگتن دی اغسته پوبو بانی خلو کیری کیری کیری مریگن تک اغاوچوی جهنمی و مریگن تک دی باغسته او با گرمی سکی سکی شریگی با بیا با جونده کی بیا با تکی کی گی او پخلو بگدی بیا با داسی کی یا رز بنی دو بنی پشاری بونا شربلیم سکی با پشان دسکلو دو جلیو خو دارنگی صورت مرسلاتو گوری تاسو زیف زیدازه کرکی صورت مرسلات آیات نمبر دے 31 دیرش 31 انترکو الازلن زی سلاز شواب او بیلی جی زیلار شی اغسورتا چخاون ددری و سانگو بئی کلچ او تیشی دا سے شغلا کئی سورے کئی لا زلیلن ولا یونیم اللہ با نبی سورے دا آرام او نبا دفا کول کئی دکر مینا انہا تجمی بشررن کل قصر بشکا داور دا جانم با وشتن کئی پا بسر کو پشان دمانو باندے آغا بسر کی دا جہنم آغا ذرات آغا بدا سوی لکا پشان دا لولوی مانو لولوی بنگلو دا جہنمی آغا سترگا آغا بدا سوی لکا یو لوی بنگلا یو خبروانی دا جہنمی آغا پوزا آغا پشان دا بنگلوی انها تنمی بشرر کالقزر کانو جمالتن صفر ویا کے تبوی دا اخان دی تکزل بمہارا لکا اخان چگڑ و روانی مہار پکنی نو دا جہنمی آغا ذرات با دا جہنم نا پورتگی گڑوٹ بروانی خپب یو خاروانی سر بے بل خاروانی لاس بے بل خاروانی سترگی آوے بل خاروانی او هغه بداسي لکه پشانت د خوانو پشانت د مانو بیا به یوځی کیږي یو مقام کې بیا به جهنم تر ځی بیا به هغه سي الوزی کانو جمالتن صفر ویا کې تبوي تا نن دی دنیا کې خلوور کړی دا هغه سي دی کړی دی چې دا عذابونه زما مخ ته لا روان دي زب سکوم داغه ما داغه د پاره صلاح عمل تیار کړی دی بنگلہ دا او دولت تے او پیسی دے او بنگلی دے او مزید دے او دی دی دیکھو دی سار شے او ماخام شے او پدے کے روان دے ہاو دی کی پتن لگی چھے دا ساروزم ماخام برازم او کنا برازم زمان خبر مقام دے اس لی که کال دی او کدوری او کدری دی او کلز دی او کشل دی یو ظلم زما پیشی دی دنه کی او تا پیش کیگم دا حالتون برازی که انهو جمالتون صفر ورپسی نبا او گوری بیا آیات نمبر 22 ان جهنم كانت مرصادا للطاغين ما ابا لابسين فيها كابا بشکا جهنم دے زید بندرگاہ خلقو تیار شوه دے د پاد سرکشو زید واپس ای دیو وقت رون کی پای کیا کابا ډیر زمانہ لا یذوقون فیها برد ولا شرابا نفس کی دی پد جهنم کی برد یخنی یخنی و نہیں الکا پکې ځان ته لګوي ایسی بندوبسو کا ایسی بندوبسو نه کې البته بسکه لا یذوقون فیا اتم د ایسی بندوبس تا په نیکو اعمالو کې ګرورا ځان د یخنه یو د سپرلی موسم از د جوړې نه په نیکو اعمالو جوړ کا خلق ځان لا اتخ مخ موسم تیار کا د الله کتاب زدک عمل په او کو راهنمای د پاره او کردا دا دا اللہ کتاب اٹھولو مٹوکیو مسخرے اکڑے لا زوکو نبیا بردن ولا شرابا نبسکی دی پدے گی بردن گو ٹنگ شئی مولایا وامنگا ٹنگ یو تاسو ٹنگ شئی چوئے خود آزو باسے مو خود ٹنگ یو منگ چکم کار مخی کاو منگو سم الحمدللہ کو آئندک بیم کو تاسو کلا پا یو حالت یو کلا یہ چریو باسے دنیا دا سے شو پیسے دا سے شوئی لا یذوقون فیا بردن ولا شرابا نبسکی دی پدے کی بردن یخنی واندسکاک سیزونا الا حمیم و غلساکا مگر گرمی بو او بینی زوی گرم بی بو یو غلساکا بینی زوی جزا او وفاقا دا بندد پورا پورا بندد بولا اللہ سزا دے ورکی جزا او وفاقا اولی کی زان سر آیاتونا در ضروریم محمد 15 اوس پټول لاولم بلا ټیم لګی یار هو یو ظلم ما دا ټول را لولو یو رسل ما په بشارات او په توقیفات لګوره وا خو مختصر به کو دا پکې مدغم کو قیامت لسم یو کم دیرشم مرسلات دیرشم حاقہ 25 معارج 11 قصص بہا ساتھ روم بنز پنزوس قاف شلم زاریات شپیتم قیامہ روالا ویلی قیامہ لگو ویلی قیامت بیان دے پڑے گا قیامہ آیات نمبر دے 4 قادرین علا ان نسوی بنانو بل یرید الانسان لیفجر امامو بلکہ غوالی انسان چه بے حیائیو کی پوزور دا اللہ کے امامو مخا مخد زکا ہر انسان چه یو گناہ کئی دا اللہ مخا مخد گناہ کئی زکا ولی من خاف مقام ربی زکا اللہ حاضر دے او دا اللہ پو حضور کی من گناہ کو نو دا اللہ مخا مخا بے حیائی گناہ کی اللہ تا گوری نو دا چامک کے بتائیو بے حیائی کارو کی دا چامک کے بتائیو گناہو کی پر زیل عزی یا یو کمرہ کی یا سادر پزانوا چاہیے یا غدر کار کے نو اللہ خضر بانے حاضر دے لیا خجورا مامو یسالو ایان یوم القیامہ کلب ای رز قیامت تپوس کئی فائزا برقل بسور کلا چکری بیش نظر نظر بنوار شی پا واقع دا مرگ دا سی نظر دا سی نظر بیا کار کری نظری اوچو بیا واقع سفل کمر او بینور چی سپوگمائی کار کلی پریری بیا پریری و جمع شمس والقمر او جمع شی نور سپوگمائی پا یو مقام ماندی یو قول انسان یو مئزن این المفر کلا لا وزر الى ربکا یوم ایزن مستقر ینبو الانسان یوم ایزن بما قدم آخر خبر بکریش انسان پاغا عمل پدا غرز کے پاغا عمل زان مخری گرد بسرست لاروانو زان مخری ہونے گا دا درسون اوز دکڑی دا قرآن نیک ملونا زان نورست پرید خزانی دریا بنا بللن ندا بتا خبری کی قیامت کے بللن انسان علی نفسه بصیرا ولو القا معذرا. بیا وګورئ آیات نمبر 24 وجوه یوم ایزن باسرا تظنو ایو فلا بیا فاکرا کلا ازا بلغت تراکیا کلا چورسی رو مرکانتا روح بس دیزه ده ہدا چلا شروع شو دا آخری حالاتی ده سری بیا خیالم کرے گا نا دیر دا جا حالتونی کی ما خالق لیدر او بس بی دنیا نزی پیلا سنے کابری دیزه ده سارا شی حتی وقیل من خبر نیشی کرد او ویلی سویم دیده مچو واکستا دم خواهو تابو دا دم کتاب تذکار ویلی او کنه خود دم دی خواه نو کنه قرآن تاو با قرآن پورو ٹوکیو مسخره کولی او سوی دمونه دا قرآن قیل من سکته کری من سکتش تکنیش دا قیل من آواز بون خود دم واچوا دم چرته کار کوي او زیاده زمنګ وي اوستین شاته رواني وزن نه اندول فراق او خیال یقین بو کی چې دا وخت جدای دی دا وز رواني د خپل داس بچار چا په نظر لري بچو ته به ګوري بال بچتا والتفت الساق بالساق تاو بش پندای د بل پندای نه ای حال بدر سخشی چې کله ساولی د بند نه کله لوخ په بلخ پکې داسې ورګي ډېر سختې نه داسې رو رو دا داسې صادق کو نه شروع ظلم به الا ربک یوم اذن مساق خاص رب تا تا په دا ورځ کې دل مخلوقاتو دنه خلق سخت پور کې ولاړو دی بې ایمان نه د قران خلاف او بد اخلاق او بد کردار او گاوند تی پور کې ولاړو چمړي و یا لازمي مردار کا چې زره لره کا خدا دا د دنیا وخت تیرې دا سه وخت تیر ک چې تا په سرستو خلک دعاګانې غواړي یا الله دا سه خې انسانو والتفت الساق بالسا الى ربک یوم اذن مساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى علی يتمطى سبا دې مسمس دې باندې مستې سروانو حاضر زینو کې دا راځي الله زمن د عذابونو نو ساتي کاغه د دنیا دی کاغه د برزخ دی کاغه د اخرت دی او ذکر داغه منون کو د منقاد او کید مؤمنانو مؤمنانو تبا کله کله تسلیان اور کئ کله کله با ربط القلب لک مخی منگوی کله بولا انعامنا ها کله با حاضریان یغه تور کئ قران کې شجاعت بداغی بیانې او مؤمن اکلکشا بہادری انو خوزے گے پزے ادرے گا استقامت حاصل کا فصبر صبر کوا دا انبیاء غند صبر کما صبر اول العزم من الرسل او پدی دا انبیاء اغا حالت بیانے کلا کلا ربط القلب علاج سرے دا ربط القلب وجہ و علاج دارے چه مصیبتون او تکلیفون با برداشت کے دا انبیاء غندے و بلوناهم بالحسنات و سیئات کله کله و زبان امتحانات هم راځي ها داګه د پر بیا هم سده بیانې اسنه چې ګډوډ نشي تکلیفونه به برداشت کې ته تکلیفونه په وجلوي مقام به الله درکې مضبوطواله به درکې خوبزان پاک د شرک نه ساتي حداوت موحدین به ابستاکاری حجت به ساده الله کتابي اسباب د شرک نه ځان لري کې اسنه چې د بهای اسباب باندې ساتي د شرک اسباب باندې ساتي ها دارنګي د شجاعت او د بہادری په کارونو او داغه بیان بدرته درته کوي ها کله کله نرمۍ سره خطاب د خپل قوم سره یا قوم یا قوم دا وکړه کله بیانې کله کله په قران کې راځي امور مصلحه مونږ ولکه په دې کې بیان د امور مصلحه او د ال ها مدافعاتو حال العذاب هغه به سبب د مدافعت د عذاب وي چې امور خخخه کې منزونه کې روجین سه خیراتونه کې نو هغه به د عذاب د هغه پوج الله تعالی کوي کله مؤمنانو ته رټل او کله مؤمنانو ته بزيري ور کوي کله د دنیا زيري او کله د اخر زيري د دنیا زيري نه تعبیر کوي په بشاراتي دنیوي سره او د اخر د زيري نه تعبیر کوي په بشاراتي اخروی سره د دنیا زیرم ډیر زیات دی قران ذکر کوي دا غي لکه سورته اراد وګوره تاسو 28 نمبر آیات د سورته اراد زیر ورکی د دنیا خسته خسته زیر ورکی چې مسله د بیان کړه مخلوق تا او خلق د پوهه کو نو زه زیر شو زیر والا د توحید په مسله باندې زیر ورکی وروغه د قران په بیان باندې زیر ورکی دیالسم پارا سورته اراد آیات نمبر 28 وګورئ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله آکسان چې من مسله توحید قران نه له دعوت الحق وتطمئن قلوبهم بذكر الله او مضبوط شو دا غیزلونا پرامد کولو د الله د کتاب بذكر په کتاب د الله کوم الله وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ الله دې زموږ زلونه په کتاب مضبوط کړي قرآن باندې کوم کتاب او هم کتاب نه دی ګوره ها یو کاغذ دی کا په دیوال جوړ کړي کتاب نه قرآن وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ الله بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وګوره سال موږ ناشو داغه دې سره پیژدې کېته تیر شي او سمنه مطمئن سو د خوشاله سره دور یو انسان یو ځای کې کینه وا او ټکلو چوي چې کنه چوي مې دا استاد زغایما 200 روپۍ والا د پیژدې کېته یاسه کینه او لري وړي با کله و یو خوا کله دا سه پټمینال الحمدلله سره ناشته او چنورم ناشته الا بذکر الله دا اطمینان د الله په کتاب راځي الا بذکر من چې کال کې کتابونه خایو چې یو درې منټه سی واشه نیمه غنټه لکه بس به خدا کتاب چټی کو صفانه وته وګورو کنه یا یره بس اوس می زین کار نه کې یره بس اوس بس ته مړه او قران او خدا ویلې الا بذکر الله دیک دیر دیک ډیر زیات مزا شوق او مینزا الا بذکر الله تطمئن القلوب خوش کوی یا غل مینزا شیخ القرآن اللہ دے پی رحمتون اوری گی وی کما تا زمان رب قیامت کیووی اوزال لا جنت تا ما بوزی چه تا سوالی کم نعمت والی نظریم چه خپل کتاب راکا اللہ خپل کتاب راکا قرآن او ما تا دا جنتیان جنت کے کین ہو جو تستا کتاب کے دا نعمت مانا لے ہو دا سی مزا منگوائیو حریبا وارو دا وارو میوی وارو وې زما ویم چې الله خپل کتاب راکا او دا خلک ماته کیناو بس دا مال دې فلک نعمت دې دغه اینده مزوا قوم دیو الا بذكر الله تطمئن القلوب ها دا الله پرامد کول باندې دا الله په کتاب مضبوطی یولونه دا رنګي د دین مخ کی 24 نمبر آیات وګورئ 23 جنات عدن يدخلون جنات تبدن قوما ذنکی وجنتون تا حاصل منگوایو ومن صلحا واسوکو چنه کی د پلانانو دا غینا وازواجیم د خزو ملګرو دا غینا چا چې داس خلکو ملګرتیا وکړه خزی دی ملګری دی زکه خزم د سړی سره ملګرتیا کوي نپا در سر کی د دین پکار کې د چا چې 57 عمر سره وکړه ملګری دی وذریات مولادا غی والملائکۃ او فرشتے وای خلون علی من کل باب دنگی پدے فار دروازے پدروازے بو تو فرشتے راجی سب ورتو سلام علیکم بما صبرتم سلام دی پتا سو اے مومنانو او موحدینو په سبب دا خبره په سبب دا مسئله صبرتم چې صبر کړیو تاسو په تکلیفونو په دې مسئله تا د قران چغه والے تا د توحید आवाज کړو پاره تا تخلقو تکلیفو مصیبت رسولو دا په صبر کړو دا چې کسی خو نوی سلام علیکم بما صبرتم وسلام دې شاباشی دې پتا سو پنه ما وبدار نسخستان جام د اخر دې سخستا سخستر سورتی النحل ګورې تاسو ورپسې سورتی النحل چې کله روح دی وباسي د مؤمنانو نانو په واخ د روح کې وته سوې خوشالیا نی الذین تتوفاهم الملائکۃ آ کسان چوفات کئی دے لرا فرشتے پوہد مرکے طیبین پدا سے حال کی چدے وی پاک دا شرکنا وینگ وی دا کلمین شرک نو فرشتے بوتا پدا ہوا کسوئی یقولونا سلام علیکم وائی بفرشتے سلام دیوی پتاسو ولی سلام دیوی ادخل الجنہ بما کنتم تعملون دنش جنت دا سبب دار اعمال جو تاسو کو دنیا کے خلق و بل عمل کا و تاسو بدا اللہ کتاب عملو آئی با کنتم تعملون چکم عمل تاسو کو پا عمل دنکے گی جنت تا جنت تزے دارنگی صورت کاف گو رہ تاسو صورت کاف آیات نمبر 31 پینزل لسم سپارا 31 نمبر آیت اولائکا لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار مکی تیر شو ایمان رولو پا مسئلے دا توحید نفد شرف العلم مسئلے مخلوق تا بیان کرا او دا دنیا نے مینا غسکرا از پری خورو او دا اللہ کتاب تا کینا چیزا سریع دنیا پری دا اللہ کتاب خایا اس دا کوا تجری من تحتهم الانہار ابل یو تعلیم آتا ہوئی وی ایر زبا یو سروج لگا مزدوری ہوکم یرا وی سنگ دی خواہ دا دلتا او خوز نشتا یو سروج او خوز مزدستا خواہ دا وی زبا کشو کم بیا براش مخو مزدوری مازو تو ایم جا مرا مزدوری با پریدا قرآن تکینا داخل مزدوری دا خوش خوما بیا بو چو سرا که یو زد روپای کنا ما منکی بس تیار دا ما یرا بستا خواہ دا وی دامی خواہ دی لگا مزدوری کم لیر خدا اگر اوزخا اولائکا لهم چه قرآن ترالی بیانا خم مزدوری بیا پری را پرکش دمونوا اولائکا لهم جنات وعدن تجری من تاد ملنار یحلون فیا من اصاب من زاب کالدار بکلیشی خیست بکلیشی فدی جنت کے جنتیان دباوگانو دسرو ضرورنا سرو ضرور باوگانو دغر غٹوا چوما منتا خود دنیا کی کلیم سمنے ملائی گیا ویلبسون سیابا خضرا من سندس او غندی بدی اغا جامیشنی ده غطو نرو ریخمو ویستبرق او ده غطو ریخمو متکین فیا علی الارائک تکیال گونگی بی جنت کے پکر سو بناستے دادری ولی یاد کر باوگان بوتواچو ما خیستا غطی جامی ده ریخمو بوتواچو ما نری او غطی او تا کیا بی لگولی پاغی بناستی دا زکا چیتر تلی بی یوزے کی بیان دکاو دا توحیل و دا سنت دا شرکی یو اڈاو دا شرکی یوزے ہو خلق دا بانی را پن شو پدی کی غوبل جوڑ شو تا خلقو وٹو کوری او گرے دی پلاسوا اغد نچین چو گرے ماتا شو گرے گئے باشو ایرا سخیستا گرے و یارا سلگا خدای خو الله الله الله اوس بس کوم الله وې د غړې غم کوا د سرو زرو باو ګان بدر توا چو ما غړې قربان کا یرا چامی دا نو سیر شوې اخیسته جامې می جوړې کړې وې او لارې ټولې زره زره شو بس ګندلې هم نشم الله وې په جامو میا مسله بیان کا ک جامې سیر شوې اس پروا م کوا غټاو نری خم بدر توا چو ما یارا دا خوشتلے یارا ستلے شما بستے اللہ وی مستلے گی گا پتہ کیا بڑی کینو ما اگاٹے گاٹے سوپو بانے بڑی کینو ما ابیا بڑی تکیا گانے والی متکین فیا علی الارائک الارائک جمد اریکتن کرسی تا ہوئے چھ دا اللہ بسنگ کرسی وی دا اللہ بسنگ تکیا گانی وی دا سنگ تیا کلی دل مالا متکین فیا علی الارائک گورا مستقل خسته خسته زیری مور گئی دا زیاباز نده چه ترزا و بز چه مرشو نا چه مرشوی لی مقام بدر کئی دلا نیم السواب و حسنت مرتفقا حس خسته دی دارنگی صورت زمر گور تاسو پا بشر باد زمر گور ای صورت فاتر جنتیان جنت تلال شیر سالمان کئی آیات نمبر 34 سورت الزمر دو اجتماع پارا آیات نمبر 34 نن ذکر ډیر وایو ذهن دې مخدمې دوه والا دې چې اصول موږ راغون کو بس سبحان فاتحه بیا برابر برابر ان شاء الله واج تنگ نشي وقال الحمد لله الذي عذب عنا الحزن مختيجو جنات عدن يدخلونا یا بچاله اور کوم مخ تیر شو دی آیات کا اور اسنل کتاب الذین استفینا جماول کتاب اور کو خپل بندگانو کې مدا غی انتخاب او غرواله او کو استفینا من عبادنا پسل غرا کو اور اسنل کتاب ما خپل کتاب علم اور کو نو ما غرا کو په مخلوق کې نو چه ما غورکو نو جنات و آنن جنتو نبورکو ما یدخلونا دنکی و جنتا آس بے جنت کی نپری دما یو حلو نفیا من ساورا من زاب و لؤلؤا و لباسون فیا حریر خیست بکلی جی جنت کی دباوگانو دسرو زرونا دسرو زرو باوگان رو دوا در دنیا بس گلی مرا شلدی شو پی سلد سوا ولؤلؤا او ملغلر بوت ورکما ويوتو لؤلؤا ولباس فيا حرير او در خمو جامع بوت واچو ما دنیا بس واسکتی جوش نئے دا جامع مرا ری خم بدرتا چھئی او دی چی جنت تلال شی دی با ارمان کئی وقالو الحمد لله الذي عذبنا الحزن وای بجنت یان علماء تری دی حق پرس شہدہ اغی بدا خبری کری اللہ دی زمان کم نصیب کی وقالو الحمدللہ اللذی عذبان لازن وائی بجن ذکر دا درو خونی دی دا خورشتیاری مومنان دنیا نلال پی ایمان پہلم دو قرآن وائی بدی لائد حمدنو دی اللہ آغا بادشاہ چلر ایک زمان غمون دی دنیا نم پا منگ سور غمون دی واقعی چه باروزی غم دی چه گوری غم دی چه گردی غم دی یا اللہ نسور کو منگ کم طرف تلار جو ان ربنا لغفور شکور کور کے غم دی بار غم دی اللذی احلنا دار المقاما یو جماعت کے قرآن تناستا دا غم ندی خوب دیر دیدیم سوک نپری دا خلق غم کردی وی دا غم منگ تکی احلنا دار المقام من فضله آغازا چرے وستنو من کوردا می شوالتا دخل فضلنا لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب نبارسیگ منتا پدے جنت کے سسترے والے ولا یمسنا انبرسیگ منتا پدے کی لغو سخفگان ددنو دنیا کے تشخفگان ندی چا سره کینه ته اره تو خبر نه کنه پلاړه داس او مړه مو کو دو خبرې کو کنه لا لازم تا د غم خبره کې خدا مخې تا چې کور ته زی غم دې چې بعد جمعه کې چا سره خبرې نو غم دې ته غم دې دا غمونه به ختم شي په تو د جنت باندې اعراف کې راځي ونزانا ما فی صدور من غلینا او با باسو من جنتیان دن نکو جنت دا نو داغی دو زلونونا چه کم کینی دیو بغزونو حسدونا عبت لرکو ما دا بنای چه دا بنگل خیست دا دکی با بغز پیدا شد داغا بیکار دا نانا بیا با دیو بل بغز و حسد می نانا رور بل رور تا بغز کی کنه که پروت تے پلار زوی تا زوی پلار تا خزا خواب ار یو چه گوره نو مشت گریوان نیچه دا ولی دا شه سیوا دے او زما کم دے دو دا خدا زما خانه دا دا مال دیر دا زما کم دے و مردار سی دنیا پسی دا آخرم سوچ کوا کنن لا امن سنافیا نصبن ولا امن سنافیا لغوب حامیم سجدہ درشم آیاتو گو رئی اللہ اللہ درشم آیات سورت حامیم سجدہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون بشكا کسان چاہے بوائی رب زمنگ اللہ او دنیا کے اللہ زمنگ رب دے بیا کلک پات شو تر مرگا پدی مسلا توحید با نکلک جو اللہ زمنگ کلک پاتی گی اللہ زمنگ نیو خوا دے خوا خوا ہوئی سوک تتنزل علیم الملائکہ راجی با پدی بانی فرشتے پو وقت مرکے دا مرک پو وقت کی مجھے فرشتے راشی ہوتا وائی با اللہ تخافو ولا تحزنو اللہ دے زمنگ نا پدا سوک روحو نواغ سے کی اللہ تخافو ولا تحزنو مخف کی گئی پائند زمانہ پاز ابن تاسن ملاوی گی ولا تحزنو مغم جن کی گی پتیرے شوی سیزن پسے چکم دن پاتی کی گی اولاد و بچی دے پسے خفگان مکوئے و اب شروع بالجنت اللتی کنتم توعدون او زیر واغلے پجنتا چتا اسر وادش و قرآن کی پجبدا انبیاء پجبدا قرستو زیر والا نحنو اولیاؤکم فی الحیات دنیا منگا معاونین ستاسو پجند دنیا کے پو غرزولو دا خیر خبر ستا پلکے چکم دا خیر خبر وا فرشتے بوئے اغستا لکے من خود وا پو حکم دا اللہ چدا کار کوا قرآن لزا ملا نور سپریدا و قرآن لزا چکم دا خیر خبر دنیا کے ستا مخیر راجی نا پاگی خوشحال آیا او چکم دا بد راجی اغا گزارا اغای خفایا وفی الاخرہ اوز بدلی درکو آخر کی پا حکم دا اللہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون تاسو اللہ پدی جنت کی آغازری چغالی ستاسو نفسنا ایسا چغالی خورے سکی ولکم فیہا ما تدعون او تاسو اللہ بعد دی جنت کی آغازری چی تاسو غالی پخلے کپلک راجیو کپخلے زکا نزولا من غفور رحیم من مستیادا دا طرف دا چانا دا بخشش کنگیو میرا باننا چیزا اللہ مل مشویو راشا چیزا اللہ مل مشوی دا یو معزز سری مل مشوی نواغا سوڑا قدر کئی بادشاہ نزولا من غفور رحیم مل مستیادا طرف دا اللہ نا گنو سورتنو کی دے بیان کئی سورت زمر گوری التم بیان دے کئی زمر فبشر عباد الذین یستمعون القول آکسان چی اول قرآن غق دی قرآن تا غق دی قرآن تا فبشر عباد آیات نمبر 20 لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقهم غرف مبنیتون دا سجیبا زیرے رے لیکن آکسان چزاری او ساتو دنی دنیا نا یری رقبل ربنا اللہ زمین کی یر پیدا کی لہوم غربون دیل ربا بالا خانی وی دا پاس ربا نور بالا خانی وی جلا بالا خانہ بسنگی مو خدا خاص کم ری دلی ندی شار پارو کم رو کی ورسیگو نو چې بالا خانه بسنګي چې نه په روپۍ لګېدلې نه په دعا وایي بایو ته پیسې بڑاکېږي نه ته زما ته نشه کمرې ته نه دی پریوي خدای شک دی روح دیم پریدي پلا دیم پریدي کمرې ته ته ته پیسې مخه راکاږي نه کمره بتا دی او چې الله دل بالا خانه تیارې خود کوند زو یا سخه بویا کنه بغیر پیسو بغیر مهنتا هو مهنت بکې دسه مهنت د دینه بالا خانہ بھائی ممنیتن جوڑا شوے تجریچ بھائی گی با پا بالا خانوں کے لان دے دونو داغینا بنگلے دا بنگلو داغینا حدیث کے راجی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوئے وَإِنَّ فِي الْجَنَّتِ لَغُرَفَا پا جنت کے با بالا خانی وی تُرَا زُهُورَا مِن بُتُونِهَا وَبُتُونُهَا مِن زُهُورِهَا چداغی دننا با بارخ کاری گی او دا باہر چه کمزے جنت کے نستا بالا خانہ بخ کاری باندچیان غریبانان کو دن دیر مئینی یو باندچی را گئے اوی لیمانی یا رسول اللہ دا مقام بد چار پاری دا خاص بنگلا دا خاص کوٹے دا خلقو تا بالا خلقو تا کوٹے ہوئی گئے نا منگو تا بالا خانہ کوٹے ہوئی نبی علیہ السلام وی دا خواسان کار سلور قسم خلق اللہ یو لمن طیب الکلام وادام السیام او بل وادم الطعام ویسلی باللیلی والناس نیام دا زان کرا ولی بل لاندہ تاسو مگنم یو بہتر خبر کوا دا توحید بیان مخلوق تا کوا توحید و سنت چغی مخلوق تا وا یا خواہ اخلاق اسے مالوا دویم خلق لا تو امنور کوا خیر زکات خلق سے احسان کوا دریم روجی نسا نفلی او فرضی اصلورم دال گرانے دا خو اسو کول احسان کار دے یصلی باللیل دش په پاسه ګمنځونه کوا او خلق بو دی یو تکری پینځي روړه ریا پکې نشته روړه دش په 3 بجې پاسه گا او الله ته سجده یا والا سي خبرم نشم کولې ګران کار دی ا خوراکم نشم ور کولې خلقو نه منګای دا چرنه یو کس د خوراک ورکه نو سابو کو سره خرچه بيږي او روجیم نشم نیولې ګران کار دی او د شپې پاسه د لاله خري از نه دی بیغم آقا بانگو شده وای وای که دا خدا وقتی دا وقتی مقتی نیشده چه بانگ دا گنتا پاتی مقی صدا پاسیگا و انشاءاللہ دقا مقام با حاصلوم دنن نقا سو کئی غرف ملاوی گی بیا لهم غرف من فوقیا غرف مبنیت تجریب گنو آیاتونو که دا رازی کم گر لگه زان سر آیاتونو نمبری اس کرارم بلا تیم پیده که تاسو مویا چه استاد خونستاری که منگستاری که سره کې کوم څه چې و ام یاره تاسو غنوم سي ناسي آلو وی رلو یو لاس خوځيږي زما لاسم خوځيږي پانه مړو زما خلو زبانم خوځيږي زما سترګم خوځيږي لاسونو خوځيږي زمون کنه نو او مریم خوځيږي مؤمن ګوره آیات 40 مؤمن 40 طه 112 یوسل 12 انبیاء سلور نبی زال خسته بیا رالو یا چې درس کوي کې خیر الله معلمان کا نو دا بیا ځان سره به تاسو تیاری چې موږ د خپل استاد نه ناچی نه دا تایید د ګلی بیا ځان له ګوره او هغه لاله خسته مزیدار یو یو رالو خپل په کې سوچ کوا دا یو ځل دوه مره رالو شراسن مولانا صاحب الله دې بخي ابو تناسو په فهم باندې بیا چې ما دا درس بس که هغه ماته رنګو کوې زماله دا څه خسته کا لګیم چې اوس جنت کې ګرځم هغه باقی دا ځان چې کمره خالی کړو ما دا درس به داسې نو یو ټکی به ته نه تا شدا سن موزه نو دا ما یو ځل خسته راو وجود دا اوس ډوډ وخت نه نظم به تاسو تنگ نشي دا رنګي سورته نساء 124 یوصل سلیستم سورته نحل یوصل ویخ یونس دوش پیتا آل عمران یوصل پنزنوی یوصل پنزاتیا یوصل یوکم او یائم نور پنز پنزوس حج سلویختم قصص پنزم زمر لسم طلاق دویم دا د دنیا زیری دی ښا او د اخر زیری نو ما هو ها پکې د اخر درو تم پکې لاړم د اخر زیری ما بیان وکړ بشارت دنیاوی او اخروی توبه 21 اخروی یوشتم دعاویا یو کم نبی یو سل یو لسم توبه یونس نہم یونس پگشتم یونس سلوش پیتا سورۃ ابراہیم دروشتم اللہ اکبر کلا کلا با یو لفظ راشی قرآن کے آغا با پڑی رومانو سر استعمالی گی نو ار جے کے بداغی خپل خپل مانے نو دانه ته تبار دې کې دا یو معنا کې زلو گمراشو نا زلالت قران کې په ډېرو معنو سره استعمال شوی دی په معنا د یری صدا یی دل انت ذل احداهما بقره اخر کې راځي کچر تیر شی یو د دې دوالو خزونا په تو ذکر احداهما اخرى زلالت په معنا د غایبې دو صدا رکې دو لکه مکه یاتون دې ته په زلوا عنه زلوا عنا رخصو زمنا زلالت په معنا د گمراهی سره ها ازلوا ان کانوا من الظالمین نا خبرونا گمراهانونا غافلانونا په قرآن کې دې سم او په معنا دا مینی سلام راځي انک لفی ذلالک القدیم یوسف کې راځي ستاوسم پلار د یوسف سراغ مینا دا و وجدا کا والن او مندلی او تعالی رب گمراه ته ودا معنا کې زوها کې راځي و وجدا کا والن مندلی او تعالی را محبت کون کې د خپل قوم سره پیغمبر استاد پیغم د خپل مر سره د خپل قوم سره دې مينو پیغمبر زلال په معنا د محبت خپل لیک مخپل په معنی او د لفظ برازي کله کله وا ها پيو معنا کله پکې ادخال الہی مونږ و دیږي کې ادخال الہی دیته وي چې یو مضمون به بیان کی فورن هغه مضمون پاغه وایا ته بدل کی منځ کې رښت بیا هغه مضمون بیا شروع کی ندنحات دیتا تعبیر داغه نه کوي په جمله معترضه ولیکه خیال کو دی کې جمله معترضه ده او د قران نه د دې صدا د دې په طریقه مونږ داغه نه تعبیر 50 سره کو په ادخال الہی د شعیب علیہ السلام واقعا به شوروی شوروی فوراً روایت پکې د زمنګ د پیغمبر پاک منځ کې وروړي بیا د شعیب علیہ السلام واقعا شروع کی دته بسوي ادخالی الہی کله یو ناسخ به کله یو منسوخ به کله به قصص وي کله به مکی صورت وي کله به مدنی وي نو د دې په لحاظ باندې خیال کو ان شاء الله دا به ټیم په ټیم راځي سو اصول چې کم ضروری وو ها نو هغه منګ ان شاء الله بیان کو انور به ورسره سره کې ان شاء الله ترجمه سره منګا خیو واخر دعوان الحمدلله رب العالمین دعا وکئ.